Valahol szeretném, ha ez a kérdés még beleérne a streambe. Már beleért. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a CubeCast 15. adásában, amelyben van egy vadonatúj harmadik tagunk is. Köszöntelek, Viktória, az adásban. Én is köszöntelek titeket, sziasztok. És Viktória a Viktória, illetve Viktória Games csatornáknak a készítője, valamint a YouTube Tudor tábort is erősítik is hazánkban, az egyik partner cégnél. Ne keverjük ezt a YouTube táborral. Ja, bocsánat. Igen, az helyzet, hogy a mondat befejezte, így nem tudtam, mire van szó. És én se, ez a legjobb az egészben. Elképzelésem nem volt, mit akart mondani. Nem, nekem van egy olyan hibám, hogy elkezdek valamit mondani, és lehet, hogy még a mondat végét nem gondoltam ki, de valahogy úgy csúrom-csavarom a szavakat, hogy a végén valami értelmes dolog keveredjen ki belőle, csak ebben benne vannak olyan szóvirágok, hogy lehetne jobban is csinálni. Na, tehát azt akartam mondani, hogy itt van velünk Viktória, aki YouTube expertként kis jeleskedik kis hazánkban, és ezen tudományából is fogunk meríteni, és mind a mellett nagyon sokat fogunk beszélni játékokról, hogy milyen játékokkal játszottunk, és hogy milyenekkel nem játszottunk szokás szerint az elmúlt időszakban. Úgyhogy köszöntelek, Viki, az adásban. És téged is Sirius szokás szerint, de hát téged nem próbál bemutatni. Sirius, senkit nem érdekel, hogyha itt vagyok. Én is vagyok, mégis, én kérek elnézést. Kettesben maradunk. Ismét köszönöm, hogy itt lehetek egyébként. Ne köszönt. Gyakorlatilag csak azért köszönöm, hogy felcsűrjelek vele a stream elején rögtön. Ja. Engem nem lehet, ezzel nem lehet felcsűrni. Ha csak nem Hearthstone-ba valami idióta kombót tolsz, ami ilyen lehetetlen, abban nem tudsz felhúzni. Vagy pedig... Na, ha én ellened Hearthstone-ba valami idióta kombót tolok, ott valami nagyon elment valahova. De erről majd fogunk beszélni, mert múlt héten kérted, hogy meséljem el, hogy hogy működik ez a fizetéses dolog a Hearthstone, úgyhogy ebben már így készültem. Nem, azt kértem, hogy hogy működik az új kiegészítő, de a fizetéses dolgot is elmesélhetem. Hát igazándiból egy kaptafa majdnem, úgyhogy gyorsan akkor erről majd ejtünk néhány szót. Na de akkor, kedves Viki, mivel játszom mostanában? Ah, rögtön a mély vízbe. Igen, mély víz. Igen, egyből. Még szerencsé, hogy felkészültem erre a kérdésre. Eddig minden streamet láttam, úgyhogy tudtam, hogy ezzel fogsz kezdeni. Van egy nézőnk! Ezt nem tagadhatjuk le. Az utóbbi időben a mobilon szoktam játszani a Plague Inc-kel. Ez körülbelül egy hetes szerelem, amióta az öcsém megmutatta nekem. És a játékot biztos rengetegen ismeritek, de a lényege, hogy ki kell nyírni az emberiséget egy betegséggel, és ezt igazán testhez álló feladatnak gondoltam, úgyhogy már többször kinyírtam a teljes emberiséget mindenféle gén manipulációkkal, és van egy betegségünk, amit el kell terjeszteni, ki kell találni, hogy melyik éghajlatokon hogyan él meg, hogyan terjed egyik emberről a másikra, milyen tüneteket produkál, és eddig a kedvenc taktikám benne az, hogy megfertőzök minden egyes embert a világon, mindenféle tünet nélkül, és senki se vette észre, hogy megfertőződött az egész világ. Aztán hozzáadom szépen egészen a szervállásig a mindenféle tüneteket, és akkor egyszerre mindenki kipusztul. És kírja rá a játék, hogy győztél. Melyik a kedvenc típusod, mármint így a nyavaják közül? Én eddig csak a baktériummal meg a vírussal játszottam, úgyhogy a többit azt még nem. Mert a parazita az pont úgy működik, amit te leírtál, hogy itt sokáig így lappang, és pont azt lehet vele fejleszteni, hogy ne szúrják ki, aztán utána meg elszabadul a pokol. Aha. És én azt nagyon bírtam. És az a vicces, hogy ezeket a videókat, tehát tényleg csak annyi van, hogy nézel egy interfészt, hogy mennek a repülők, hajók, és így imádják nézni az emberek valamilyen megmagyarázhatatlanokból kifolyólag, és tényleg az a narratíva, amit így köré kerítesz, így magadnak, meg akár, hogyha a videót csinálsz belőle a nézőknek, hogy na most az Antarktiszon lefagyott vírus vagyok, de egy kutatóhajó kibontotta, és akkor most megyek Amerikába, átterjedek, és így azért tényleg egy ilyen katasztrófa film zajlik. Hát, ilyen sztorit még nem körítettem köré egyszer sem. Én azzal szeretek a legjobban játszani, hogy valaki kitalálta, hogy ez egy betegség, és kéne rá valami ellenszer, de hát már nem értél el Európába, úgy sajnálom. Csak így szépen kipukkazgatni őket minél gyorsabban, hogy podcast, ahol pszichopaták élhetik ki magukat, és nyíltan. Igen, a játékok nagyon jó módszerek arra, hogy a pszichopaták kiéljék magukat egyébként. Mi a véleményed Grönlandról a játékban? Elég nehéz. Tehát, hogy szenvedek vele. Egyszer játszottam már úgy, hogy sikerült mindenkit kinyírnom, és Grönlandon is szépen haltak az emberek, csak kiderült, hogy egy kis 50 ezer fős csoport, ami semmi az egész világhoz képest, hát ők nem haltak meg, nem sikerült megfertőződniük, mert gyorsabban haltak meg a fertőzöttek, ráadásul pont ott volt a kutatás központja is, úgyhogy egyszerűen így ez az 50 ezer ember túlélt, és így fogtam a fejem, hogy ezt most miért. Igen, azok kedvéért, akik nem tudnák, tehát Grönland, meg egy-két ilyen szigetország a játékban, tehát nehéz őket megfertőzni, főleg a játék későbbi szakaszában, amikor már ilyen világ méretű a káosz és a pusztulás, mert akkor lezárják a határokat, meg a légi folyosókat, és akkor ide nagyon nehezen jut át, ha addig nem jutott át a vírus. És akkor, hogyha ott nem jut át, nem fertőz meg elég embert, vagy nem elég gyorsan halnak, esetleg olyat is szoktak csinálni, hogy konkrétan így statárium és az összes fertőzött embert így likvidálják, és akkor igen, ez meg. Nagyon durva. És akkor úgy lehet meg bízni. Amikor ledobnak bombákat, hogy felrobbantsanak egy-két országot, ahol már túl rossz a helyzet. Igen, ilyenkor az egyetlen dolog, amiben lehet bízni, hogy a galambok meg a denevérek átviszik a nyavaját még egyszer. Az a helyzet, hogy elméletek ezzel a játékkal én is játszottam. Így a képek most nem ismerősek, tehát valószínűleg valami nagyon régebbi verzióval. Viszont ezek, amiket mondatok, ezek ilyen teljes csubakkák számomra. Bombákat dobnak le, meg ilyenek, meg utolsó alkalom, amikor én találkoztam ezzel a dologgal, akkor én is ugyanezt a taktikát játszottam, mint amit ugye ti, hogy egészen addig visszafejlesztettem minden tünetet, ameddig nem fertőztünk meg mindenkit, és aztán megöltem mindenkit, úgyhogy lehet, hogy csak ezért nem robbantak fel bombák, viszont ez nagyon zsírú hangzik, hogy így fel is robbanthatom az embereket. Ráadásul a Steam-es verzió most egyébként azt raktam be, abban van ugye a majomvírus a majmok bolygójából. Ami egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon remek marketing kampány. Zombi vírus is, és ezek így teljesen egyedi játékmódot csinálnak. Meg van most már ilyen mód támogatás, tehát konkrétan a játékosok készíthetnek játékokat a többieknek, és akkor azt a Steamen keresztül így le lehet tölteni, és vannak nagyon jók. Tehát van olyan, hogy ilyen alien vírust lehet csinálni. Arról van is egy videó. És ilyen tök olyan facehuggereket fejleszthetsz, meg ilyen nagyon durva. Szóval jó, hát jó meg az fogom játék. Próbálni gépre is ezután. Igen, szóval amit játszottál a héten kérdésnél? De nem. Alkultunk el mindannyian. Jó, hát Viki most itt először, biztos, akkor menjünk egy kicsit távolabbra, tehát így mostanság az elmúlt hetekben, hónapokban mikkel ütötted el az idődet, hogy akkor így... Távolabbra menjünk? Hát Minecraft story mód, amit elkezdtem, ennek egy nagyon különleges sztoria van, mégpedig, hogy megkérdeztem Sirius-t, hogy ugyan már megvegyem el, mert láttam, hogy játszik vele. Hát mondta, hogy hát, ne egyszer, és mondom, jó, akkor nem, csak megnézem a videódat, mert ugye a kettő üti egymást, hogy nem lehet egyszerre nézni is a videókat, meg játszani is, azért ez kicsit durva lenne. Úgyhogy gondoltam, ez az, leülök, végignézem az összes eddigi kijött videót, és aztán rájöttem, hogy rettentően zavar, hogy beszél közben. Úgyhogy annyira akartam, hogy ezt így rendesen, szépen mondd el a történetet, ne pedig, hogy de végül úgy alakult, hogy megveszi. Nem. Annyira idegesítettem, hogy úgy döntött, hogy inkább megveszi. Pontosan. Ami igazából tök jó. Úgyhogy működött a marketing fogás, hogy miattad megvegyem a játékot. Boldogak lehetnek. Yes! És egyébként volt Overwatch hozzáférése, és nem Overwatch ezt, úgyhogy most együtt húlyogjunk. Igen, ennyire nem volt időm, úgyhogy rettentően szégyellem magam, és sírok is miatta. Pedig most hétvégén, ha jól tudom, stresszteszt volt, és nagyon sok embernek ott landolt egy hétvégéreig a fiókja alatt az Overwatch, mint olyan. Ja, több ilyen plegyka felkapta a fejét a különböző internetes berkekben, hogy valamilyen úton, módon ki lehet hackkelni belőle azt, hogy végleges legyen. Persze, vagy persze. Hogyha nem is ki lehet hackkelni, hanem vannak bizonyos emberek, akik véletlenül véglegest kaptak. Azok, akiknek eddig én intéztem, azok nem kaptak, senkire nem tudok, aki véglegeset kapott volna, ahelyett, hogy megkapta volna a stressz tesztet, ugye csak a hétvégére az Overwatch-ot. Úgyhogy ennek örömére Alex az én accountomon overwatchozott, mert valamit elfelejtették. És mit gondolsz, hogy a Minecraft story módjáról? Hogy tetszett, vagy nem tetszett, vagy egyáltalán? Hát az előző Telltale játékokhoz képest meglehetősen ilyen gyerekcipőben járkáló Tehát, hogy nagyon cuki, meg nagyon élvezetes, de hogy lássuk be, azért nem egy Walking Dead, tehát ott nem fognak félbevágott emberek előkúszni a fa mögül. Igen, de ahogy néztem, te így nagyon nem. Szereted ezeket a sztori játékokat, tehát a Game of Thrones, meg Walking Dead. Tehát igen, te egy igen, expert abszolút. Vagy ebbe a témába. Én nem bírok ezekkel játszani egyszerűen, tehát így oké, jók, de nem kötnek le valamiért. Én régen is rettentően szerettem, a kedvencem az a fajta volt, ahol be kellett ugye írni, hogy mi történjen a karaktereddel. Ezek még mind ilyen szöveges alapúak voltak. Scribble és notes, hogy véletlenül. Aha, ilyesmik, és aztán nem is tudtad, hogy mit írhatsz be, és akkor volt, ha csak elgépelted, akkor nem működött meg. Rettentően szerettem az ilyenekkel mahinálni, úgyhogy biztos innen maradt meg, hogy igazából a sztorit akartam csak élvezni. De hát nyilván a befolyásom a történetre is tök érdekes lenne, hogyha nem annyi lenne a kérdés, hogy 10 darab zombi méretű csirkét, vagy egy csirke méretű zombit, vagy pont fordítva. Tehát, hogy nem múlik ezeken senki. Egyébként sem. Azt a kérdést nem engedte el a játék, tehát, hogy azt így nem, végig nem sikerült elengedni, azt többször feltettük már, és így többször feltették nekünk is, és így mi? Már csak én nem értem, hogy minek van egyáltalán bármihez köze ezzel, vagy így, na mindegy. Igen. A te malacod monoklis lett, vagy nem? Ez itt monoklis lett. Elveszti season 2-re, mert season 2-re, epizód 2-re elveszti, úgyhogy mindegy. Hát meggyógyul addig. Hogyne? Vagy csak nem tud menteni a játék rendesen. Hát vagy ez, de ezt is lehet úgy interpretálni, hogy gyorsan gyógyul a malac, tehát marketing. Marketing. You know, because. Because igen, reasons. De hát az teljesen természetes, hogy a malac a prioritás az egész játékban, mert miért ne? Lenne itt egy törpe malacom, akkor nem gondoljátok, hogy itt a streamben mit csörögnék veletek, az egy törpe malac. Ezt megkaptuk. Kész. Ezt mindenképpen megkaptuk. Törpe malac prió. És ahogy néztem, nagyon szeret simszezni. Az a nagyon szeretek téma, az már nem igazán van meg belőle, de nyilván a csatornámnak az egyik fő profilja, meg azt szeretem igazából benne, mert egymagamban nem is játszom soha, hanem inkább videókban, mert rettentő sok lehetőséget ad arra, hogy a nézőkkel interaktáljak. Tehát az, hogy mi legyen az adott karakterünknek a sorsra, azt nálam szinte egy az egyben a nézők határozzák meg. Folyton kérem, hogy adjanak ötletet, és olyan ötleteket szoktak adni, hogy így eldobom tőle az agyam, és oké, rendben. Szóval emiatt tartom fenn igazából még mindig azt a sorozatot, mert egymagamban nem különösebben érdekel már. Nálad is annyira sziopaták a nézők is, nyilván, mint mindenki. Mint nálam, mert mint hogy én, csak egy példa, beköltöztettem most egy, meghalt két játékosom, nyilván, mert ilyen abszolút nagyon profi vagyok, és beköltöztettem egy emberkét, hogy ő lesz majd ugye az új játékosom, akit ostorral üthetek, hogy játszon. Viszont kiderült róla, hogy van egy gyereke, és gyerekkel együtt költöztek be. A pénzüket is hozták, meg mit tudom én, és nem élvezi a játékot. Tehát, hogy ténylegesen karakteréből adódóan nem élvezi a játékot. Hogy halnia kell. Nyilván, én nekem az volt egy teljesen finom megoldásom, hogy kiköltöztettem ezzel a lendülettel, de erre írták a nézők, hogy dehogy is, ölt meg a szülőt, neveld fel a gyereket, és csinálj belőle e-sportolót. És ilyen... Nem, nálam most épp azt érték el, hogy közölték, hogy szerezzek a csajnak egy pasit, akivel összeházasodnak, lesz gyerekük, és utána egy csalja meg, és azt, tehát, hogy ilyen nagyon komplex szerelmi szálakat találtak ki, ami egészen odaig fajult, hogy most egy leszbikus párt nevelek a Sims-ben, mert jaj, ez volt a végső, ahova kiukadtunk ebben az egészben, mert nem voltam hajlandó beadni a gyerekemet, beadni a derekamat, és mindenkit hátba szúrni ilyen érzelmi dolgokkal. Úgyhogy nálunk inkább ebbe az irányba megyel. Természetesen utána jött a felháborodás, hogy miért, én pedig szétáltam a karom, hogy ti szerettétek volna, szóval ezért lett. Szörnyeket teremtetek Sims-ben. Egyébként ez a játék az elég veszélyes, mert az a játék az bizony elég veszélyes. Ilyen hát a karakterkreátornál kezdődik a dolog konkrétan, és utána nem ér véget sajnos. Igen, van egy kedvenc külföldi csatornám, a Vlogbrothers, imádom, és az egyik srác tőlük, a Hank Green, ő imád politikusokat megalkotni a játékban, és ilyen real life eseményeket eljátszik a játékban. És egyszerűen zseniális, hogy miket művel vele. Úgyhogy ezt nagyon imádom. De a Sims 4-nek a trélereiben is ilyen Obama-szerű figurával nyomultak sokszor, azt arra emlékszem. Még úgy néztem is, hogy ja, hát ezt így ilyen lazán tolják ott az És izé aztán pedig Obama. táncoltak a Gamescomon, és azóta nem beszélünk a trélerekről. Ja, igen, igen. A Sirius Sims 4 így trélerekről elmegy a sarokba egy öt legalábbis. percre így meditálni, erre vissza kell emlékeznie. Igen, ezt valahogy túl kell magam tennem azon amikor a nézőközönség közül felugrottak emberek és betáncoltak a színpadra, és akkor álltak így az újságírók ilyen végtelen kellemetlenül, hogy akkor mehetünk? Nem lesz már semmi a Star Warsról. Ez kb. Az volt, hogy így streamen nézve is így égett a pofád, de a Sirius személyesen ott volt. Tehát így... Kellemetlen volt egyébként, de nagyon. Ráadásul nagyon előlültünk, úgyhogy így igazi kartávolságra tapasztaltuk meg, hogy ja, ezek tényleg táncolnak. Jéj! Tánci, tánci. És mikkel szoktál még játszani amúgy, vagy miket tervezel? Mesélj még egy kicsit magadról, vagy a játékaidról. Még meséljek magamról egy kicsit. Hát most rettentően ráizgultam a Nintendo játékokra, úgyhogy végre van itthon egy Wii-m. Egyrészt rettentő jó parti játékaik vannak, tehát a Mario Kart az egy olyan dolog, ami nem vicc, de kapcsolatokat tesz tönkre, abszolút. Ajaj. Azt nagyon megszerettem, a másik ilyen az a Just Dance. A Just Dance az jó, azzal én is játszottam. Most szereztem meg a Just Dance 2016-ot, és egyszerűen eszméletlen. Tehát, hogy körülbelül másfél éve semmi más nem bírta felemelni a fenekemet a kanapéról, de ez a játék igen, és főleg amikor valaki olyannal játszom, aki meglehetősen bénán táncol, és nagyon szeretném, hogy most a másik szobában ne hallja, hogy én ezt mondom, de rettentően szórakoztató. Úgyhogy azért nagyon-nagyon oda vagyok. Meg most jött ki egy pár hónapja a Super Mario Maker, ami ilyen abszolút szívem szerelme amiatt, mert nekem az első játékok között volt a Super Mario, amivel játszottam, és így, hogy saját pályákat lehet kreálni, illetve mások által kreált pályákkal lehet játszani, eszméletlen, hogy miket tudnak kihozni. Tehát már régeség túl lehet lenni egy 5 perc alatt a mindenféle ilyen automatikus pályákon, ahol igazából te a Márióval csak lépsz egyet, és utána semmi más dolgod nincsen, mert a pálya végig viszi saját magát mindenféle kínos helyzeteken, de tényleg eszméletlen jókat tudnak kitalálni. Vannak nagyon rage pályák, vannak nagyon puzzle pályák, meg emellett belevisznek mindenféle Nintendo-s karaktereket, a Pokémonoktól elkezdve Donkey Konggal mindenkivel lehet lenni, mint Márió, úgyhogy az tényleg ilyen nagyon nagy szerelmem, ilyen nagyon nosztalgikus érzések vannak bennem miatta. Igen, a Nintendónak egy dolgot nem tudok tőlük elvitatni, az kétségtelen, hogy a játékaik nagyon jók. Tehát ilyen abszolút családbarát, és csak szórakoztat. Tehát igen. Leülsz elé fél órára, egy órára, két órára, és jól érzed magad az első pillanattól kezdve, és egy kisgyerekkel is, tehát mondjuk ilyen 6 éves kor fölött már ezt így simán be lehet játszani. És ez szerintem elvitathatatlan. Tehát a Mario Kart, emlékszem, hogy még a régi Super Nintendo-ssal egymást ott lőttük a hugommal. Tehát... Egyébként a Mario Kart, meg vagyok róla győződve, hogy valahol a Lego Racers-nek a koppintása, vagy lehet, hogy fordítva, nem tudom, inkább hogy fordítva, mert a Mario Kart előbb volt, mint a Lego Racers, mert mind a kettőben játszottam, tehát ez azon három autós játékok egyik, amikkel játszottam és élveztem kb. Úgyhogy ezek igen, így megvannak. Hát a Mario Maker ott meg eszméletlen brutális, hogy milyen pályákat tudnak csinálni. Tehát így nem egy videó van fönn a neten, hogy így, ugye ahogy mondtad, a pálya végigviszi saját magát, meg ezek az embertelenül nehéz, brutális dolgok, amiket kb. Igen, a cikkeztek végigvinni a csávóról, hogy neki azt hiszem valami 13 órába telt megépíteni a pályát, majd még 10 órába, hogy végigvigye, és ezáltal feltölthesse. Tehát igen, ilyen nagyon-nagyon elmebeteg dolog, és az, amit már nem tudok felfogni. Viszont a Mario-nak, meg nem a Mario-nak, a Nintendo-nak szintén egy ilyen tök nagy vonzereje számomra, hogy ez az tényleg egy PlayStation vagy egy Xbox, nem, viszont ez az, amit megfogok, karácsonykor hazaviszek a családomhoz, és el tudom képzelni, hogy hatan egész álló nap ezzel fogunk játszani. Tehát ilyen tök jó közösségi családélmény, amit pont így karácsony közelében abszolút ki lehet használni, és én emiatt imádom. Igen, meg mondtad a Just Dance-t, ott nekem nemrég a Modokonon nyílt alkalmam kipróbálni, egy élőben, egy kis táncit. És meglepően kellemesen csalódtam benne, tehát így nem gondoltam volna, hogy ilyen jó móka ott így ugrabugrálni, így abszolút ritmuson kívül, de jó, jó, jó pofa, és ráadásul a zene is jó volt. Még azon gondolkodom, hogy talán abból a felvételből így az eredetit így bevágom, csak így ugye félek a tartalom azonosítás miatt, de majd valamit kigondolok. Erről meg tök jó egyébként, hogy kitalálták ezt, hogy okostelefon lehet kontroller, úgyhogy már nem kell, ugye a Nintendo az abszolút, nem tudom, nem jó így kontroller témában, hogy egyszerre négyféle kontrollerre van piacon, és akkor most mi a fenét használják ehhez a játékhoz, úgyhogy telefonra le lehet tölteni, az kontrollerre válik a kezedben, úgyhogy megvan a veszély, hogy a telefonodot hajítod el, ez nem annyira pozitív, de emiatt akárhányan lehet játszani, és sokkal könnyebb, mint hogyha egy nagy ilyen gamepadet kellene itt össze-vissza hadonásznom, meg dobálnom. És persze az is megvan, hogy a kanapén ülve egy kezet lengetve is végig lehet vinni az egészet max pontra, de hát ez előfordul néha, amikor csak az achievement kell. Az achievement. Ahogy most elkezdtek beszélni a Just Dance-ről, elővettem a tavalyi Citrom Day videót. Zseniális. És én most azzal szórakoztatom magam. Próbálom kitalálni, hogy ez az a játék-e, avagy nem. Tehát, hogy mielőtt táncoltunk ténylegesen a tavalyi Citrom D videóban, de nem, sajnos azt hiszem, erre nem leszek képes, hogy ezt meghatározzam. Jól van. Akkor Sirius, ha Wikiben nem nincs más, akkor most te jössz. Az a helyzet, hogy mivel nem játszott nagyon-nagyon erősen, és ez tényleg erősen megüti a dolgokat, illetve a nézők hatalmas örömére nyilván megint érkezett egy LEGO készletem, amiről tudnék beszélni nagyon-nagyon sokat. Egy lényegesen kisebb LEGO készletről van szó egyébként, mint a múltkor, úgyhogy ezt legalább nem 10 óra volt összerakni, csak másfél-kettő körülbelül. És ennek a videóján dolgozom, úgyhogy megint szét van robbantva a stúdió, ami azt jelenti, hogy a nagy gépem is szét van robbantva, de azért összerakom néha, hogy Falloutozzak. Mármint így csöbörből vödörbe, végre abba hagytam az overwatchozást, végre történt valami, hogy abba hagyjam az overwatchozást, és mindegy is. Mert akkor Fallout. És megállás nélkül Falloutozok, mármint nyilván abban az időben, amikor van időm játszani. Nem tudom, olyan 21-nehány óránál tartok, tehát sehol, legkevésbé sem sehol, azonban ezt az időt 100%-osan megfelelően bázisépítéssel töltöttem. Amikor küldetéseket csináltam, az gyakorlatilag csak és kizárólag azért volt, hogy nyersanyagaim legyenek. Elég szemetet gyűjts össze. Illetve, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű XP ahhoz, hogy szintet lépjek, és a Local Reader perket kifejleszthessem, és kimaxolhassam, hogy lehetjenek boltjaim is, illetve, hogy építhessek, mert kialakíthassak supply line-okat a különböző bázisaim között. Úgyhogy pont ez a probléma, amit ugye te mondtál stream előtt, hogy nem jönnek az emberek, az nálam így nem él, mert hát voltak nagyon-nagyon fura dolgok. Tehát, hogy például volt egy settlement, én nem építettem egyiket, csak a főbázisomat, ugye? El is hordtam mindenhonnan a nyersanyagokat a főbázisra, hogy jelezzem, hogy mennyire jó helyi vezető vagyok. És volt egy settlement, ahol egyszer csak megjelent egy ember mégis, aki bent lakott. Nem volt kaja, nem volt víz, nem volt védelem. Ő ott így érdekelt egyébként egy csaj, és akkor így oda mentem, vidáman köszöntött, nagyon megköszönte, hogy csináltam egy ilyen helyet, ahol élhet, mondtam, hogy hát igazán nincs mit. Van esetleg valamire szükséged? Mármint valami, bármire. Nem, köszi, minden rendben. És között ott nézem fönt így a kijelző, hogy nincs vized, nincs kajád, védelmet sincs, mi az Isten? Tehát így... Remete képző. Nem, neki nem kell semmi. Úgyhogy most már elkezdtem a bázisépítésen túllépni, és most már nem bázist építek, hanem birodalmat. Most már egy több bázisos birodalmat, és képzeljétek el, még videót is vettem Falloutra, mert... Szokásos dolog, ami miatt videót veszek, amikor más videót kéne vennem, de ahhoz nincs kedvem, úgyhogy játszok, és akkor ne csak játszok, hanem legyen már hasznos, úgyhogy elkezdek videózni is közben. Úgyhogy vettem Fallout videót, és akkor így leülök, hogy most felveszek egy jó 20 perc Falloutot, hogy megint egy órás lett a videó. Nem mindegy. Nem lehet lejönni erről a szarról már. Leülök a következőre, és így jó, játszunk megint. Megint egy órás lett a videó. Nem mindegy. És akkor majd egyszer majd jól megvágom. Én is így este 10 kör leülök, hogy na egy órácskát így, és akkor így Hát az egy órácska stimmel, csak hogy hajnali egy órácska lesz. És akkor így igen, mondom, igen, igen, igen, nagyon, nagyon, nagyon ismerős az érzés. De neked hogy jönnek a bázisodra? Mert én hiába húzok fel rádiótornyokat, hogy gyertek, mocskok, gyertek ide, és akkor, de nem jönnek. Tehát így megáll. Hogy áll a karizmád egyébként? A karizmám megvan a local reader, tehát az a 6 pont. Tehát akkor 6 pont, akkor említek az rendben van. Most az intellektre gyúrok, mert ugyanis minél okosabb vagy, annál több XP-t kapsz, és akkor annál gyorsabban tudod rakni ki a perkjeidet meg mindent, és akkor én most ezt a taktikát alkalmazom. Oké, okay, megvan az új projekt. Fegyvereket akartam fejleszteni, de hagyjuk is a rágba az egészet, megyünk okosodni nagyon sokat. Én nem tudom, az a helyzet, hogy tudod, hogy én túllőttem a célon. Tehát, hogy annak rendje és módja szerint nagyon brutálisan túllőttem a célon. A legelső bázisom, amit felhúztam, az egy nagyjából 100-120 emberrel látására ment alkalmas, mert kajaügyileg nem, mert annyi még nincs, ki fog alakulni, de ebből kifolyólag így jönnek rendesen. Tehát, hogy nem tudom, 16-an vagyunk, van egy olyan bázisom, ahonnan már át kellett irányítanom más bázisra embereket, mert egyszerűen nem tudtam teremteni a körülményeket, hogy tudják csapatni. Szóval nem tudom. Akkor nem tudom, én azt hittem, hogy a karizmádon csúszik el a dolog, vagy hogy nem foglalkozol vele, de az is lehet, hogy egyszerűen nincs annyival több nyersanyag. Hát én amit olvastam, annyi, hogy biztosítani kell a nyersanyagot, legyen rádiótorony, aztán majd jönnek a parasztok. És de így nem is van, ne hívd őket így parasztoknak, mert én szeretem mindet. Hát settlers, Igen, mindegyiknek lelke van. És mindegyik lelkesen dolgozik. Kivétel az a csaj, aki a bázisomon, ha közelébe megyek, akkor így rám mordul, hogy ki mondta, hogy barátok vagyunk. És így, Pedig van egy egész kukorica ültetvényem, meg egy ilyen, nem tudom, dinnyeföldem is már neki. Paradicsomot szeretik. A paradicsomom is van rohadt sok. Egyébként abból lehet ilyen trutyit készíteni a gyümölcsökből, amiből ragasztót lehet majd előállítani, ami elvileg rohadtul fog kelleni később majd a különböző szerelésekhez. Úgyhogy már ilyen ölellátó gazdaságom van, de nem jönnek. Nem jönnek, és nem tudom, mit lehetne tenni ez érdekében. Komolyan már csak az jutott eszembe, hogy kéne valami olyan modot csinálni, valami nőt telepítesz oda, és akkor így az megugrasszja kicsit így a költöztes férfi populáció. Át, valamelyik másik settlementről, nem tudom. Ja, mert eddig csak Murphy mama van ott így női ponton. Lehet, hogy ez a baj egyébként, egy ilyen vén csoroszi, aki ráadásul drogos. Ne is hagyjad érvényesülni. Egy ilyen vén drogos nyanya, aki így a drogból jósol neked jókat, és így csak ő van, és így lehet, hogy ez így kihat a úristen, ezzel kapcsolatban, nem feltétlenül a játékkal kapcsolatban, viszont egy sztori, amikor hétvégén szombaton mentünk, szombaton ilyen abszolút party time volt, úgy döntöttem, hogy most barátokkal, meg családdal, meg ilyenekkel töltöm az időt, úgyhogy azzal kezdtünk reggel, hogy eszembe is jutott egyébként, Viktória, mert hogy írtad ki valamikor Twitterre, hogy ilyen korán nem voltál még moziban, és szombaton meg 10 óra 20 perckor kezdődött a filmünk. Nyertem, piszkol voltam. És ilyen, tudod, így, akkor nem járunk moziba. Jó, egyébként később kiderült, hogy nem kezdődött akkor a filmünk, de ezt majd később. És este pedig mentünk bowlingozni, és ugye Dave is erősen fallout-ozik, meg én is fallout-ozom éppen, és hát nyilván ez nem egy multiplayer játék, úgyhogy nem együtt csapatjuk, de így jól megbeszéljük a tapasztalatainkat, és egy pár gyerekes anyuka tolt mellettünk egy babakocsit, meg vitte a többi gyereket, meg ilyesmit, amikor arról beszéltünk, hogy és akkor ott az a drogos nyanya, akinek drogot kell szerezni, érted? De amikor először adta ezt a küldetést, nem volt semmi baj, mert épp volt nálam. Úgyhogy rögtön tudtam neki adni, és ezt egy tudod, ránézek a nőre, a női rám néz, ja, egy számítógépes játék, ez. Most lehet, hogy a gyereked a ezzel játszik. Életét. Igen. Úgyhogy nézd, ez amivel játszik a gyerek. Igen, ez egy sikeres nap volt. A mozival kapcsolatban nagyon csúnyán benéztem, ugye az Éhezők viadala 3x2-t néztük. 3x2? Nyilván, és... Ez a csupasz pisztoly 9,1/3? Nem, csak mostanában az a szokás, hogy az utolsó részeket annak a hosszuk ellenére is kiadják két filmben, ugye attól függetlenül, hogy mennyire hosszú. És ez itt érződött is. Hát mennyivel több jegyet lehet eladni, mint hogyha egybe adnák ki. Tény és való. És... Hát én IMAX-ben szerettem volna megnézni, ugye szerdától vetítették, megnéztem, én az arénába járok mindig moziba. Nézem, nincs IMAX, és nagyon tele is van. Menjünk akkor, mikor van először IMAX? És átkattintottam ugye IMAX-re, és szombattól már van, de király, és vettem rá 3 jegyet. Ráadásul nem is lefoglaltam, hogy majd átveszem, hanem nyilván rögtön vettem rá 3 jegyet, mert hogy akkor telefonnal csak oda mész, és nem kell sorbálni, meg ilyenek, tök menőség az egész. És amikor oda mentünk, nachos a kézben, kóla a kézben, mindenki felszerelkezve arra, hogy életünk a legjobb hajnali mozizását fogjuk most megtartani, akkor így mondta így a jegykezelő, hogy na, hát korai, azt jelzi azt a rendszer, hogy korai a jegy. Mondom, hogy de, igen, tényleg korai, de azért mennénk be. És így, nem, itt valami baj van. Odaívja a főnökét, a főnöke se érti, mi van, hát 10 óra, 20 perc, minden rendben, és aztán megnézik a dátumot, miszerint 28-ára szólt a jegy, ugyanis az IMAX-es vetítések kezdete egy héttel el volt tolva. Több mint egy héttel, másfél héttel el volt tolva az IMAX-es vetítés kezdete, és akkor így álltunk bátyámmal, a barátnőmmel így nachosszal a kézben, hogy minden rendben, minden a legnagyobb rendben, és akkor fogtuk és elkocogtunk venni a 11 órás normális 3D-re jegyet, mert nem sikerült. Nem sikerült túlzottan. Csak a normál 3D-re. Hát jó, igen. Ha IMAX-re mész lélekben, akkor érted. Meg igazából csak kellemetlen az, hogy ott állsz a nachoszoddal, és akkor így azt mondják, hogy nem mostanra szól a jegy. És így, király. És ráadásul ugye asszonyka öccse szalagavatózik következő hétvégén, bátyám külföldre utazik, én meg Play-ten vagyok. Tehát még azt sem csináljuk, hogy elmegy valaki és megnézi azokkal a jegyekkel, mert nem. Úgyhogy ez nem volt annyira sikeres. Másról viszont nem sikerült játszanom, szerintem. Ja, dehogy nem. Space Engineers-eztem. Csonti, ez már a múltkor volt, vagy most Space Engineers-eztem, szerintem? Már múltkor is Space... Szóval játszottál vala a játékkal, és mondtad, hogy a gravitáció az úgy érdekesen viszonyul a dologhoz. Igazániból most már bolygóba lehet csapódni. Gondolom azt is mondtam, hogy hét indításból 6-szor kifagyott. Igen, rémlik. Na jó, akkor igazából ennyi. Tehát, hogy így a fejlesztőket elküldted melegebb éghajlatra, így dióhéjban. El, igen, ezt a véleményet tartom, azóta se lett jobb. Pedig most csak... bejelentkeztem a játékba, hogy csinálják egy stillképhez egy ilyen alapképet, amiből ugye Máté majd megcsinálja a videóhoz a stillképet, és az alatt is 4-szer kifagyott, és akkor így mi lenne, nem fárasztanánk egymást, csak hagyjuk egymást menni. Én megcsinálom ezt a képet, békén hagylak, te békén hagysz, minden rendben lesz. Ja, kicsit olyan, mint az Assassin's Creed Unity, hogy minden javító patch-el egyre rosszabb lett, tehát így. Apropó, kijött az Assassin's Creed Syndicate, amit nagyon reklámoztak, és ebben már kevesebb hiba van, mint a Unity-ba, ami jó. Én játszottam vele, na, akár mesélj. 20 percet is. Mesélj akkor arról a 20 percről. Tud jobbra tesselni a lovaskocsi. Wow. Mármint, hogy így csúszik a kerekein jobbra. Hogy belegítesen egy mellette jövő másik lovaskocsiba. Én ezen az effekten nem tudtam magam túltenni, úgyhogy... És ennél többet is tettek bele? Valami újat, vagy... Igazándiból ugyanaz a generikus Assassin's Creed, amiből már 25 készült az elmúlt 8 évben. Annyi a különbség, hogy itt most két fő karakter van, egy fiú meg egy jány, akik testvérek, még mielőtt valaki itt vérfertőzni akarna velük. És hajók. By the way, akkor még szerintem sokkal autentikusabb is lenne ilyen opció. Na jó, nem rontom itt meg így a lelkeket. Szóval a lényeg az, hogy egy fiú meg egy lány, az egyik inkább ilyen brute force, az a csávó, a másik meg az inkább ilyen lopakodva, gyilkolós, az meg a csajszí, de igazániból semmi újat nem hoz az egész. A harcrendszer az ugyanaz, mint az eddigiekben, tehát püfölöd az E-gombot és esetleg egy irányzékot, és közben mindenki körülötted, a 25 millió ellenfél, az megvárja, hogy sorra kerüljön természetesen. Időnként az egyik lőni akar, és akkor benyomhatod az F gombot, amivel meg magad elé rántasz egy másik szerencsétlent, akiben belelő jól, és úgy ennyi. Szépen néz ki, és jobban van optimalizálva, mint a Unity, bár azt mondják, ezt nem tudom biztosra, ezt csak mondják, hogy ez sem tökéletes, mi az persze ilyen nagy játékok esetében manapság, de jobb, mint a Unity, és ahogy hallottam így az eladásokból, tehát így a Unity-nak köszönhetően nagyon-nagyon kevesen vették meg így első körben a játékot. És ahhoz meg nem elég erős egyébként, hogy második körben hatalmas vásárlási hullámot indítson, tehát hogy az egyszerűen nem. Igen, úgyhogy a Ubisoft így szerintem megtanulta a leckét ebből a Unit, ebből a másfél évben. Legalábbis reméljük. Mindenesetre van most egy új Assassin's Creed játék. Hogyha valaki most akar belecsapódni az Assassin's Creed világába, akkor azoknak talán egy jó belépési pont lehet, mert tényleg elég szépen néz ki, és tényleg ezt az egyet nem lehet a Ubisoft játékoktól elvitatni, hogy nagyon szépen néznek ki. Tehát a művészeti jó, részlegnek megemelem a kalapomat. Az a helyzet, hogy most megnézed csak azt, hogy a mi hárman milyen játékokról beszéltünk, és mikkel játszottunk nagyon-nagyon sokat, nem csak a héten, hanem mostanában. Egyik sem azért, mert nagyon-nagyon szép lenne. Persze, a gameplay az mindent visz alapjáraton, és például a Fallout sem az a nagyon csinos játék. Jól néz ki, de igazándiból a 8 évvel, vagy nem tudom, a 2008-as játéktól csak egy picivel szebb érzésem szerint. De, tehát hogyha ajánlani lehetne, én akkor inkább a Black Flag-et ajánlanám mindenkinek továbbra is, mert abba az a tengeri csatázás az egyszerűen megismételhetetlen. Már megismételtő lenne, csak nem akarják, mert jó. De megismételték egyébként a Rogue-ban. Igen. Úgyhogy már akkor ez sem áll. Na mindegy. Szóval akkor ez az Assassin's Creed. Kijött meg Battlefront is most jelent meg amúgy. Csak ja, nyilván azt se csapattuk. Ja tényleg, azt te mondtad, hogy nem is akarod már annyira. Nem, én úgy döntöttem, hogy a Battlefront lesz az, amit tüntetőleg nem veszek meg. Tehát, hogy ugye a lehető legfeltűnőbben próbáltam nem megvenni. Ennyire rossz volt? Nem is feltétlenül az, hogy a játék ennyire rossz. Mert a játék az igen, le van egyszerűsítve. Ha ez valakit zavar, ha valakit nem. Simán el tudom képzelni, hogy mondjuk bátyám, aki nem játszik soha, az lehet, hogy pont egy ilyenben találná meg, mert hogy le van egyszerűsítve, és nem kell arra figyelnie, hogy dolgok, meg nem kell arra figyelni, hogy érvek, meg nem kell arra figyelni, hogy úristen, valami taktika. Engem zavar, hogy ennyire le van egyszerűsítve maga a játékmenet, azonban sokkal jobban zavar, hogy üres. Tehát, hogy igazából ez a játék mire játék lesz, tehát mire egy olyan formába kerül, amire azt mondhatnánk, hogy játék lesz, azért a $110 fog kerülni, nem 60-ba. Tehát, hogy az összes DLC, Season Pass, mit tudom én mi, és hogyha ugye azokat nem veszed meg, akkor tényleg konkrétan üres. Tehát, hogy nincs benne tartalom. Megjelent 14 vagy 10 valahány darab állokkaltó fegyverrel, ami ugye egy ilyen játék esetében ilyen oké. Okay. Tehát, hogy többféle karakter van az Overwatch-ban. Egyébként a mostani AAA-s játékok egy részénél kezd az a tendencia nagyon csúnyán előjönni, hogy $60 és másik $60-nyi, vagy nálunk eurónyi összegér ugye a játék másik felét is majd szép lassan megveheted. Jó, ennek ellenére például a Fallout esetében elképzelésem sincs, mi van a Season Pass-ben, meg mi lesz a DLC-kben, de egy nem kérdés, hogy előfizessek rá egyébként. Meg ugye még a moddereknek majd a developer kitet nem sokára ki fogják csapni, már most is moddolják a játékot, de ha azt kicsapják, nyilván. Akkor ott még nagyon durva dolgok is megvannak lehetnek. Az első pucér karakter modok. Yeah! Yeah! Mert ezt tudja a Fallout. Battlefront tényleg jó lett, vagy túl hype-olt, mint az AC? Túl hype-olt. Jobban, mint az AC. Abszolút túl hype-olt. Ettől úgy még lehet élvezni. Pénzbánya az a játék. A rosszabbik fajtában. Most... Dévnek volt egy nagyon jó cikke egyébként a héten. Na, ami teljesen véletlen kikerült végül GameStar-ra. Teljesen véletlenül. Ne, hát... Igen. Na mindegy. Amiben arról ír, hogy mennyire felháborít, hogy nem sokára jön a Star Wars film, itt van egy új Star Wars játék, és ő mégis Falloutozni kényszerül, mert rossz a Star Wars játék. Tehát ennyi. Vagy csak ráfüggött, mert egy Fallout junkie lett belőle. Fallout junkie, és visszahozza mindent, a seprűnyelet is. Úristen, annyira ideges a hosszú küldetések, amikor megtelik az inventorim. Mindegy is. Ja, honnan tudod, hogy Fallout junkie lettél? Ha mész az utcán, azt nézed, hogy melyik kukából mit szedhetsz ki, és viszel haza, hogy szétkapjad, és beépítsed. Ez egy nagyon szomorú dolog, de... De igen. Nagyon sok ember nem, az, nem a Fallout miatt junkie. Na mindegy, szóval én ennyivel játszottam. Te? Én? Hát igazándiból én azon túl, hogy hát Hearthstone, meg Fallout, de arról most nem fogok még egyszer nekiállni beszélni valószínűleg. Hát mi történt még? Hát azon túl meglett az 50 000 feliratkozó tegnap, úgyhogy így arra készültem. Mielőtt minden kedves néző azt hiszi, hogy ennyire gázok vagyunk, mi már gratuláltunk a streamedet. Igen, igen. Igen, pont ezt akartam mondani. Nem csak Igen. ilyen fapofával De tűrik. egyébként Nem, nem érdekel. avval a videóval készültem. Igazándiból az elején van egy 10 másodperces ilyen régi film effekt, amit hát azt a 10 másodpercet nekem 45 percig renderelte a Vegas, de aztán utána a maradék 15-öt meg így egy 20 perc alatt ledúrta. Tehát így meg kezdtem izgulni, hogy 10 órán keresztül fogja renderelni ezt a cuccot, de aztán hál' Istennek helyére kerültek a dolgok. Szóval erre fókuszáltam egy picit sokat, meg igazándiból Heroes of the Storm-oztam, és kipróbáltam az új co-op hőst, Chogalt. Megvan a co-op hős, mert megszerezted? Megvan. Igen, a megszerzés az úgy történik, hogy így random emberkéknek, vagy valami alapján így kiosztották, és azok kapják meg, akik legalább két mérkőzést játszanak egy olyan emberkével partiba, akinek megvan úgy, hogy az egyik az egyik feje, a másik feje. Azoknak, akik nem tudnak, miről van szó, tehát ez egy olyan karakter ebbe a MOBA játékba, amit az egyik ember irányít, tehát ő mozog vele, és vannak képességei, mint egy rendes karakternek, viszont a másik ember folyamatosan hozzá van nőve, és ő nem mozog vele, de viszont használja a képességeit. Tehát egy ilyen mozog kettő... vele, csak nem irányítja a mozgást. Nem, ő nem mozog vele, tehát ő csak képességeket használ, mint de nem, egy ilyen parazitaként mozog, rajta a mozog lenne. Vele, az ugye azt jelenti, hogy nem mozog a karakterrel, mert igen, mozog igen, a karakterrel, úgy kell csak nem ő irányítja a karakter. Igen, tehát az egyik irányítja, a másik pedig csak képességeket használ, és tök jól működik, tehát úgy lett kitalálva, hogy sokkal erősebb így ez az egy karakter, mint bármelyik másik, tehát több életereje van, erősebbek a képességei, viszont hogyha megborul, akkor az rögtön kettő killnek számít. És hogyha mész két menetet egy olyan emberkével, akinek megvan a karakter, automatikusan neked is meg lesz. És utána van egy olyan küldetés, hogyha játszol még vele játékot, négyet nyersz vele partiban egy másik emberkével, akinek még nincs meg, tehát így, mint egy ilyen vírus marketing, így próbálják terjeszteni a játékon belül, ami szerintem baromi ötletes, tehát akkor még nagyon sok pénzt lehet vele így a játékon belül nyerni. És maga a hős pedig szerintem iszonyatosan vicces, Imivel sikerült játszanunk is vele pár meccset, így ő most kezdett el Heroes of the Storm-ozni. Igen, ő most kezdett eljátszani. Beszélgettük is a bowlingozás közben, hogy hát, hogy még kell két meccset nyernie, és akkor meg lesz az arany. Jó, erre is ráfügtél, jó van, akkor örülök, örülök. Nem baj, tudsz közben árztonozni. Ja. Szóval így vele játszottam pár mérkőzést, meg aztán random emberekkel. Annyi, hogy random emberekkel most körülményesebb még a játék, remélhetőleg ezt egy kicsit megoldják majd a következő időszakban. Mindenesetre most ingyen be lehet szerezni ezáltal a hőst, és iszonyat poén vele játszani. Tehát, hogyha egy picit összedolgozik már a két ember, akkor így legyalultok mindent. Tehát így olyan szinten erős, és ezért poénos a játék vele. És én tényleg most már csak őt próbálom választani, hogyha mód van rá. Csak mondom, kicsit nehéz úgy összehozni, hogy egy random emberkével így együtt tudjatok lenni, de egyébként így jó. És igazándiból még ilyen újításokat így nyugodtan be lehet rakni így ebbe a játékba. Egyébként ez egy nagyon ötletes híró volt. Messze sokkal ötletesebb, mint mint mondjuk a felhozatal az új LOL hősök esetén, amik alapvetően nem voltak annyira rosszak, de hogy amikor tudod, kijön egy ilyen, és így aha, hogy lehet így kreatívan ilyeneket csinálni. Igen, és a Heroes of the Storm-nek igazándiból szerintem azt fog jót tenni, hogy nem veszi olyan komolyan magát. Meg egyébként a Heroes of the Storm-ban azért, mert végtelenül egyszerű maga a játék, most nagyon sokan fognak utálni, de szóval mivel egy sokkal-sokkal egyszerű mobáról van szó, aminek ugye sokkal kevésbé fontos a meta, mint mondjuk a LOL esetében, ezért sokkal könnyebben megtehet ilyeneket. Tehát, hogy egyszerűen a Heroes of the Storm-ban megtehetik azt, hogy csináljunk egy ilyen karaktert, amivel nem öten lesznek a csapatban, hanem négyen. Jó lesz. Tehát, hogy így érted, mire gondolok. Viki, neked volt között valamelyik ilyen MOBA-szerűséghez valaha? Nem. Sose voltam hajlandó feladni az életem. Igen, igen, pontosan ezért. Nekem még vannak szabad perceim, de én pont azon gondolkozom, hogy ilyen jellegű játékba, meg nekem tök idegen ez, hogy kóp, és akkor két ember legyen egy karakterrel, tehát hogy egyszerűen nekem nem fér be ez a szögletes, nem tudom, életnézetembe, hogy ez így kilóg a sorból, és de nekem egyszerűen csak nem ha ott vagyunk öten és játszunk, az tök jó, oké, de hogy két ember van egyel, nem tudom, hogy mennyire fogja a csapat dinamikát felborítani. Tehát, hogy így fánra teljesen oké, meg nagyon ötletes, meg tényleg tök jó, csak hogy komolyabb játékban én nem gondolom, hogy hosszú távon is az emberek ezt ki fogják használni. Pontosan azért, mert nem egyedül vannak egy csapatban, hanem egyszerre vagy egy másik emberrel is egy csapatban, meg az egész csapattal is egyben. Én igazániból ezen a csogálos példán felbuzdulva egy olyan karaktert várnék, ahol az összes emberke a csapatban egy karakterben mindenki testesül egy lábat meg. Irányít, és hogyha rossz ritmusba kattintanak, akkor megbotlik. És akkor, ja, akár ezt is lehetne csinálni, és akkor ott mekkora kóp van, és az egy karakter olyan, mint egy ilyen fő ellenfél. Tehát, és akkor egyébként a skála egyik oldalán áll a StarCraft, ahol egyedül irányítasz 200 unitot, vagy 200 egységnyi unitot, a bázisodat, az ekonomidat, a gyártásodat, mindenedet. Utána jött a MOBA, ahol ez egy kis egyszem karakteredet irányítgatod, és arra kell figyelni, ami körülötte van. Jó, nyilván teamplay-el. És akkor teljesen a másik vége, amikor így öten irányítotok egy dolgot, és így fáradtam, akkor én most megyek. Egyébként csogálnál én azt szerettem jól, amikor azzal a fejjel vagyok, aki nem mozog konkrétan. Tehát akkor nincs már dolog, amit hátradőlök, és akkor így, amikor ott van valahol az action, akkor így nyomok pár skillt, és annyira jó, tehát ez a backseat gaming majdnem, hogy te... Én nem tudom képzelni, mit összerédzselnék mindig azon, hogy ne menjél már, az Isten szerelmi, arra menj, nézd már, hova nézed, látod, ott a fight, ezért én itt ezt el tudom képzelni. Nem eszik olyan forrón a kását azért. Igen, én egyébként pont ezt tapasztalom most a Nintendo-nak az új Zelda Triforce Heroes-ával elég sokat játszottam, és kb. Ott is ez történik valahol, mert ott ugye a három karakter totembe tud egymásra menni, és a legfelső használja a Hero Power-ét, a legalsó meg mozgatja az egész totemet, és rettentő káoszt tud teremteni. Tehát, hogyha egész egyszerűen nem vagytok egy húron, hogy most mi is pontosan a feladat, amikor csak ülsz és rage-elsz, hogy ez a hülye idióta nem tudja, hogy mit kell csinálnunk, és itt állunk X ideje, és nagyon jó persze felül lenni, hogyha az alsó tudja, hogy mit csinál. Mert mint így a két jó. Fej, igen, meg a totem. Én most nem játékra gondoltam, de igen. Ezt próbáltam kiköszönni a magyarázatomban. Nem sikerült. Előbb-utóbb csak kirakjuk azt a 18-as karikát. Nem muszik meg. Tehát itt már pszichopatákról, meg mindenről beszélünk. Tehát jó, alakul. Hogy elszabadult a chat közben? Jaj. Igen, én is ránéztem. Ne, kapott egy kisebb kézletörést. Kisebb kézletörést, de nem tudom, hogy tudunk eljutni ezekig a... Tehát amikor chatben egymást migráns hozzák, az ilyen... De az úgy, hogy honnan? Meg de honnan jött? Meg ki mit gondol az ember, aki ezt mondja? Na mindegy. YouTube-os téma? Vagy még játszottál valamivel? Hát igazándiból ezzel a három játékkal pörögtem. Yes, illetve... végre nem annyira megjelzik, és Konti, mennyivel több játékkal játszott. Még van egy játék kilátásban, de ez majd lehet, hogy titeket is érint, ha gondoljátok. Az a neve, hogy Obey, tehát hogy engedelmeskedj, szolga. És ez egy aszimmetrikus multiplayer, ami hát úgy néz ki, hogy ilyen kis nyuszikkal vannak a játékosok. És egyik nyuszi az egy ilyen hatalmas nagy monstrum lövegtoronyban van benne, akinek ilyen csimpánz formája van, és ő így parancsolgathat a többi nyuszinak, akiknek meg az a feladata, hogy bevegyék ezt a lövegtornyot, és akkor ők lesznek a lövegtoronyban. És igazándiból aki a lövegtoronyban van, az szétlőheti a többi nyuszit, vagy pedig parancsokat adhat nekik, amíg igazándiból őt segítik, és akkor a nyuszik pedig eldönthetik, hogy mennek előre, nem engedelmeskednek a parancsnak, és szétlövik őket, vagy pedig engedelmeskednek a parancsnak, viszont akkor hosszú távon a többi nyuszi ellen tesznek. És akkor ez egy nagyon érdekes, ilyen aszimmetrikus játék. Igazániból ennek most volt ezt egy... Ezt nem tudom elképzelni, hogy ez működjön bármilyen formában. Mert egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez működjön, és egy szórakoztató játék legyen a végén, nem csak akkor, hogyha te vagy fönt. Szóval így ezt nézegettem. Nem nagyon játszottam vele sokat, de igazándiból szerintem van annyira beteg koncepció, hogy megér majd egy misét, és hogyha majd úgy gondoljátok, akkor van számotokra is belőle egy kis juttatásom, hogyha gondoljátok, kipróbálom. Én egyébként szívesen kipróbálom, mert egyszerűen érdekel, hogy mi a rák, meg hogy, meg miért, meg egyáltalán kitalálta ezt ki. Hát igen, annyira betegül hangzik. De pedig az, és ez tényleg ilyen, szerintem ilyen streamelésre lett kitalálva konkrétan. Tehát mész a kis nyulakkal, ott elvagytok, ott beszélgettek, és akkor ott mondja neked a torony, hogy te most menj oda, és tedd oda azt az elemet, hogy én kapjak energiát. Jól van, odamész, és akkor így nézel így nyuszi szemekkel a torony, hogy jó nyuszi voltam, aha, és így bánk, szétlőtte. Tehát így... Nem vagyunk egészséges emberek. Teljesen indokolatlan az egész játék. Egyáltalán nem vagyunk egészséges emberek. Egyébként én nagyon sokat gondolkoztam régen egy olyan játékon, ami egy, ugye vannak már olyanok, ami az FPS és a stratégiát összemossa. Viszont milyen király lenne egy olyat csinálni, ami tényleg így teljesen összemossa, és amikor először leülsz játszani, akkor ki kell töltened egy tesztet, vagy nem tudom, valami ilyesmit. És ez alapján besorolnak így a, nem tudom, így a kis gyalogos bokorugrótól kezdve egészen a seregek fővezéréig, és nyilván, hogyha bokorugrónak sorolnak be, akkor is fellépkedhet, viszont aztán rájöttem, hogy valószínűleg senki nem csinálna a dolgát, tehát hogy így a főparancsnok ő valószínűleg sose játszana, ő mindig inkább a barátnőjével lógna, vagy a pasiával, vagy bármi, vagy bárhol. A katonák azok meg csak simán szaladgálnának össze-vissza, úgyhogy fel is adtam, hogy egyszer valaha egy ilyen játékkal fogunk játszani. Illetve rájöttem, hogy ha én játszanék, akkor hát valószínűleg nem lennék főparancsnok, úgyhogy innentek ez már nem is érdekelt, viszont akkor valószínűleg másokat se érdekelne, ugyanilyen körülmények között. Ez életem tragédiája. Cool story, bro. Jaj. Szóval én YouTube. Én akartam még kérdezni, hogy múlt heti téma volt a Hearthstone-nak az új kiegészítője? Új kiegészítő. Jó, ja. Akkor beszéljünk még erről a YouTube-ozás előtt, aztán szerintem az idő hátralévő részében YouTube-ozunk. Viki, nálad a kép kezd valamiért szétesni. Nem közel töltesz le, nem töltesz valamit? Vagy semmit nem csinálok. Az furi. Esküszöm. Mindent megpróbáltam az ügy érdekében, hogy minél kevesebb internetet használjak, és az összeset rátok koncentráljam. Nem tudtam, kapitány, nincs energia. Ja, több energiát az elülső internetre, vagy nem tudom. Az elülső internetre. Ja, hát valami szar Star Trek-es point akartam, de nem jött össze. Na mindegy, szóval Hearthstone, ezzel adósotok vagyok a múlt hétről. Tehát az új kiegészítő ez a League of Explorers, ami 4 darab ilyen szárnyat takar magában, és ezt meg lehet egybe is megvenni, tehát a 4 szárnyat egybe, akkor úgy olcsóbban jössz ki, de külön-külön is. Aha, és természetesen van játékpénzért történő megvásárlás is, az 700 arany, amit nagyjából egy hét alatt gyűjtesz az egyébként. És ezek a szárnyak egyesével hetenként nyílnak meg, mi nálunk péntekenként 0:01 válnak elérhetővé, és mindegyikért fixen, hogyha teljesíted, akkor kapsz lapokat, új lapokat, amiket csak itt lehet akkor megszerezni, és igazándiból ennyi. Van benne pár ilyen fő ellenfél, akiket így egyébként iszonyatosan poén leverni, mert tényleg nagyon egyedi mechanikák vannak ilyenkor a játékban, amik sehol máshol. Továbbá vannak ilyen kaszt-specifikus küldetések, ahol szintén pár lapot kapsz a végén, és van minden ilyen fő ellenfélnek heroik fokozata, tehát ilyen nehezítettebb módja, és ennyi van benne a kiegészítőben. Az egész, ha jól tudom, 20 eurónak megfelelő összegbe kerül, ha egybe vásárlod meg, ha meg külön-külön, akkor 28 vagy 29, mindegy, tehát akkor egy kicsit többet költesz rá, úgyhogy javallott egybe megvenni, vagy akkor kiseggelni rá a játékbeli aranyat. És egyelőre elég pozitívak a tapasztalatok, tehát olyan lapok érkeztek vele a játékba, amik egy-kettő ilyen nagyon megváltoztatja a metajátékot. És igazándiból az egyik nagy problémája a Hearthstone-nak az, hogy nagyon hamar beáll egy metajáték, és abból így nem tör ki egészen egy ilyen újabb kiegészítőig. A másik nagy problémája pedig pont abból fakad, hogy jönnek a kiegészítések a játékhoz, és az emberek elrettennek már attól, hogy hány új lap van, főleg egy olyan emberke, aki most állna neki játszani a játékot, és akkor csak azzal szembesül, hogy van már ilyen pakli, olyan kiegészítő, meg mindenki már játszik ebben két évtizede, és akkor ezt sose hozom be, ezt a hátrányt, hogyha nem költöm el rá a házamnak az árát, tehát és akkor inkább nem is játszok vele. És ez egy olyan probléma, amit igazándiból jó lenne, ha megoldana a Blizzard mindenki szerint, meg maguk szerint is, mert akkor így nem fogják annyira játszani nem sokára a játékot. Úgyhogy igazándiból az üzleti modell így néz ki, tehát vehetsz paklikat, illetve ezeket a kiegészítő ilyen kalandokat külön-külön, és ezekre lehet pénzt költeni a játékba, ha szeretnél. Ha meg nem szeretnél, akkor játsszál vele nagyon sokat, és akkor ingyen meg lehet egy-két év alatt minden lap. De addig meg kiadnak új kiegészítőket, és akkor azokat fogod gyűjteni. Soha nem lesz meg minden lap. Igen, ez így van kitalálva. Gondolom, ez a kiegészítő is olyan, mint az eddigiek, hogy azért a kompetitív játékban nem változtatott sokat. Mármint, hogy így a fanban, meg a casualben igen, de hogy a tényleges kompetitív... De változtat. Tehát ez az, amire utaltam, hogy a meta játékot azért így változtatja. Mert ez most ténylegesen azt, amit tényleg használnak a versenyzők, azt is felkavarja. Azt nem tudom... Vagy azt a metát, amit Józsi és Béla és Enikő és a mint tudom én, kik játszanak, amikor a mindennapokban játszanak. Hát a Józsi Béla metát mindenképp, de szerintem a profiknak is a játékába bele-bele szól, mert igazániból van két lap, a Reno Jackson, meg a mostani, tehát mindegy, azt csinálja az egyik, hogy ha nincsen a húzópaklitba két ugyanolyan lap, akkor maxra gyógyítja a karakteredet, ami egy nagyon imba dolog, a másik pedig a lap kijátszásakor történő ilyen effektet, azt megduplázza. És ezek azért elég durva képességek. Most nem mennék bele a részletekbe, de nagyon durva kombókat lehet ezekből kihozni, és már most a profik is így nagyon sokat kísérleteznek vele, és ez jó, mert igazándiból, amikor ott voltunk a Road to BlizzConon, tehát jók voltak egyesével a mérkőzések, amiket a profik játszottak, de megnéztél 5-öt, 6-ot, és utána ugyanaz volt az összes pakli, és ugyanazokat. Ó, emlékszem is, hogy szenvedtetek ettől. Hát de én csak így álltam, és nézd, egy új lap! Nézd, az is egy új lap! Ó, ezt még nem láttam soha, de az előző meccsben játszották. Akkor mindegy, láttam már, de még mindig újnak tűnik. Igen, és így elmentünk, megnéztük, hogy ott játszik mondjuk egy druida, meg egy warrior, egyfajta paklival, aztán elmentünk egy másfél órára, visszajöttünk megnézni, hogy mi van, és megint, na mit ad Isten, egy druida, meg egy warrior pakli el egymással szemben, és így tök változatos és izgalmas. Szóval a versenyekről én konkrétan kitiltanám azt, hogy így hozzanak ilyen előre összerakott paklikat, hanem ott draftoljanak a profik is. És azt mondjuk azért, mármint így is a szerencsém múlik, tehát ezért nem is, ezért... Hát ez meg a másik poén, szóval hogy... van egy ilyen összeszólásunk Axmarttal, hogy mert a Hearthstone e-sport. Hát mert a Hearthstone az e-sport, mert hogy akkor a százalék benne az, hogy most szerencséd volt, mit tudom én, az, hogy onnantól kezdve még a paklidat se te állítod össze, hát az onnantól kezdve oda mehetek én is. Mármint, hogy miért? Jó, nyilván, hogy milyen helyzetet hoz ki abzokból a lapokból, viszont benne van az, hogy egyszerűen nem hoz ki semmilyen helyzetet. Szerintem sokkal én ezt arra mondom, hogy nézői szempontból sokkal szórakoztatóbb lenne egy ilyen bajnokság, egy ilyen szabályzattal, mint az, hogy nézed, hogy ugyanaz az 5-6 fajta pakli találkozik egymással szembe 20-szor egy nap sokkal, alatt. Sokkal többet szeretnél tapsolni a random generátornak, én érzem. Igen, tehát ott az emberek konkrét olyan lelkesen tapsolnak a randomnak, tehát így úristen. És egyébként csinálhatnánk akkor már azt is, hogy minden lapot egyesével húz ki, és akkor mindegyiket meg lehet tapsolni. Jó, de király lapja. Igen, de egyébként az emberek nagyon élveznék a draftolást is. Tehát nehogy azt hidd, hogy ez nem izgalmas nekik, hogy így, ú, hát én azt én nem, választottam nekem nem azzal volna, van a bajom, hogy mi izgalmas, mi nem, hanem, hogy mi játék ténylegesen, és mi nem. Mint, hogy nem hát, mindegy. Ezt már mindig ott a nézők döntik el, de imádják. Tehát, és én azon szoktam mindig a legtöbbet mosolyogni, hogy így nézik az emberek a videóimat, és utólag mindenki annyira tudja, hogy mit, hogy kellett volna játszani, meg hogy ott én azt abban a pillanatban, hogy nem láttam meg, meg így a legújabb divat az, amikor már konkrétan megmondják, hogy hát én nagyon szeretem a videóidat, és tök jók meg minden, de ez már idegesít, hogy lehetsz ilyen béna. Tehát ez a legújabb ilyen divat most már. Hát ez a kommentelő, aki közölte, hogy ha már így Fallout-tal akarunk foglalkozni, akkor hát igazán szállhatnánk rá ezt a két hetet, hogy végigjátsszuk el. a hármat meg a New Vegas-t, és így, hát hogy ne? Nyilván ráadozhatnám azt a két hét full játékidőt. Hát igen, és akkor olyan dolgokat beáldozni, mint alvás, munkába járás, evés, tisztálkodás. Ezek között van olyan, amit simán, hogyha esetleg... Ajjaj! Mi történik? Az egyik böngésző ablakomat kiraktam egy nem létező monitorra. Ja, úgyhogy igazániból... És most nem találom. Egy Hearthstone ügyileg ennyi lett volna a mondandom. Nem tudom, van-e még kérdésetek ebben kapcsolatban? Nekem nincs. Milyen volt az a heti Tavern Brawl? Az a heti? Egész végig arra vártam, hogy behoz témának, hogy ugye az új kiegészítőnek a bemutató Tavern Brawl-ja van. Az jó. És én nagyon utálom. Nekem tetszett, tehát hogy így várható volt, hogy valami ilyesmi lesz, hogy az új mechanikát promózzák vele, és igazándiból volt, szerintem több poén dolgok vannak benne, és ez a jó a Tavern Brawl-ba, hogy egyrészt így az erezdel a hajam, tehát így ilyen tét nélküli az egész, és igazándiból csak annyi, hogy az idődet húzod el vele maximum az életedből, de az, hogy tét nélkül és megcsinálod vele a napi küldetéseket, és ráadásul még akár szórakozol is, az szerintem fergeteges. Tehát nekem volt olyan kombom most ebbe az ehetibe, hogy egymás után háromszor adta ugyanazt a legendás lapot, és hát én mind a háromszor ugyanazt a legendás lapot pikkeltem, és... Na pont ezért utálom egyébként, mert abszolút csak a random remegy ügye rá a Discovernek a tehát minden egyes körben három random lap közül választasz, és egyrészt az, hogy ebből a szempontból teljesen random minden a játékban, másrészt mivel folyamatosan minden egyes körben mindenki három lapból választ, ezért iszonyatosan hosszú meccsek lesznek belőle. És egyszerűen a hajamat téptem akárhányszor játszottam vele, hogy nem elég, hogy abszolút csak szerencsén alapul, de emellett még rohadt hosszú is minden egyes meccs. Ja, ez most hosszabb, meg ráadásul a húzó pakliból alapból most nem is húz a játék. Azt nem tudom, megfigyelted-e, tehát hogy ott csak azok Igen. a kalózok vannak, az meg hulladék kb. Igen. De én nekem ez tetszett. Jó, nem ez viszi a pálmát konkrétan, tehát voltak ennél sokkal a viccesebbek is, de alapvetően ez így jó pofa volt, és... múlt héten, vagy az előtti héten volt talán ott is egy ilyen kooperatív játékmód. Az zseniális volt. Az fantasztikus volt. Tehát Igen. én konkrétan azt várom, hogy egy ilyen játékmódot pakoljanak majd be valamikor, így konstansra, vagy olyat, amikor már egyszerre négyen vagy nyolcan tudnak együtt kártyázni. Tehát az valami fenomenális lenne, hogy így összehozzanak. Emlékszem annó a Yu-Gi-Oh-ban, nem tudom, hogy ezt így mennyire van meg nektek még. Yu-Gi-Oh. Én műveletlen vagyok. Abban volt ilyen, tehát ott is ilyen 1v1 kártyázás van. De ott is voltak olyan pillanatok, hiszem, hogy jó, azt már nem láttam, de volt olyan, hogy ketten voltak egy ellen, vagy hárman. És akkor így nem tudom, hogy teljesen áthágtak minden szabály, de hát akkor az volt, mert valami nagyon szuper isten. Tehát a Yu-Gi-Oh! Az egy ilyen, mert mint hogy ez így a rajzfilmekből nekem mindig az jött le, hogy ez igazából egy játszótéri verekedés. Csak kártyákat pakolnak, és azokkal veretik el egymást, és hogy akkor nyilván nincsenek szabályok, tehát nyilván kiállhatnak három emberrel egy ellen, nem? Nem, vannak szabályok, és így nagyon, nagyon, tehát az egy konkrétan egy egész kompetitív játék, és igazándiból még így a Hearthstone kapcsán, így most a kompetitív a mezőny kapcsán, tehát a Yu-Gi-Oh-ba is bannoltak bizonyos lapokat a mérkőzésekről, a versenyekről. Mert hogy azok... Sárkányt. Azt nem tudom, hogy azt mondták-e. Az nem a Yu-Gi-Oh volt, hanem de abban van a kékszemű hósárkány. Kékszemű hósárkány, igen. Meg van a háromfejű kékszemű hósárkány. Meg nem tudom, meg azt tudom, hogy a főszereplő gyaúrnak valami villámfeje volt. Tehát ilyen villámok nőttek ki hajgyanán. Jó, de ez csak kulturális dolog. Igen. Az úgy néz ki jól. De úgy nem értettem azt a sérót sose, tehát oké, hogy úgy van neki haja, és az ilyen cikcakbál felfedelem, hogy miért háromszínű, azt nem értem már tényleg. Na mindegy, szóval ezt a Hearthstone-ba is simán megcsinálnák, hogy bizonyos lapokban azt mondják, hogy ezt nem játszott ki versenyen. Úristen, vagy különböző nem. játszótereken ilyen Hearthstone játékgépeket helyeznének el. És akkor ott a mászóka, ott a libikóka, és ott a Beyblade-ben volt ugye a Beyblade pálya, és itt meg ott van a Hearthstone. nak a játékgépe, és akkor így kihívhatod a haverodat. Ah, elloptad a rágógumimat! Kihívnak egy Epic Hearthstone Battle-re, és akkor így mindeketni így elmennek, és így hearthstone-oznak egyet. Duel. De ráadásul úgy, hogy egy ilyen teniszpálya méretű területet körbe kerítenek, és a két oldalon van a konzol. És akkor nyilván középen jelennének meg a szörnyek, hogy és akkor holografikusan így kivetíti a kártyákat, és így ó, a jövő játszótelét kitaláltuk, csak valószínűleg ez így egyrészt nagyon sok óvodás halna meg így a bejutás közben, mert verekszenek egymással, meg eltopossák egymást. Másrészt szerintem úgyis egy hét múlva szétlopnák az egészet. Úgyhogy. Igen, de én indítványoznám, hogy egy citromdíjat azért megjárna ez a dolog. Egy citromdíj videót? Uh-huh. Engem idén nem hívták meg a citromdíj videóra, úgyhogy... Mi az a citromdíj videó? Már így, a citromdíj videó az a... Az a GameStar-on belül is ráadásul egy adott humorú kategóriába eső újságírók és videósok közös projektje, ami általában ilyen elképesztően jó ötletekkel van tele, csak szeretnék mindent megvalósítani, ezért végeredményben egyébként egy kicsit hosszú, bár lehet, hogy most nem lesz az. És egy ilyen nagyon könnyed, nagyon mókás videó, amiben rájöttek arra a tendenciára, amiben rájött most már mindenki, hogy mindenki videósokat szeretne szerepeltetni. Tavaly például a tavalyi citromdíj videó az arról szólt, hogy a GameStar és a videósok csapata között kialakul egy konfliktus, amiben GameStarokat tapostunk földön, és összevesztünk egy parkolóházban, és nem leverekedtük az egész témát, mint ahogy ugye nyilván kultúrált férfi emberhez illik, hanem letáncpárbajoztuk. Igen. Hú, most erről már rémlik valami, mint ha láttam. Igen, igen, letáncpárbajoztuk zöld háttér előtt, ne táncolj soha zöld háttér előtt, és akkor az egész ilyen vicces, könnyed, kicsit talán hosszú, de ez a lényeg, és hogy ugye ez igazából ez nagyon régóta van, csak hogy így most így észrevették az emberek, mert hogy azzal, hogy behozták a videósokat, így valószínűleg lényegesen több ember figyelmét ráfordították, milyen meglepő. Ja. Sose gondoltam volna. YouTube-e. A kedvencem akkor is az volt, hogy a Kaveri elment zöld pólóban. Igen, Kaveri elment zöld pólóban, úgyhogy meg lett beszélve vele, hogy zöld háttér előtti forgatás, és akkor így megjön. Ú, basszus, tényleg, elfelejtettem. Átveszem, vagy kölcsönkérek valakitől izét, egy pólót, és akkor megegyeztek abban, hogy mi lenne, ha inkább mégsem. Kaveri, te csak egy fej leszel akkor, meg két fej, kéz. Meg két kar, meg hát nyilván a lábai, azok táncoltak. Hát az a lényeg, nem? A tavalyi citromdíj videóban nem is ez volt a legviccesebb, hanem az tavaly volt, vagy tavasszal? Mert lehet, hogy tavasszal volt, nem tavaly. Tavasszal volt az. Igen, tavasszal volt, mert adtuk vidéken. Nem vidéken, nem Budapesten. Ott volt, tehát ott nagyon különböző felkészültséggel érkeztünk. Voltak, mint például mi, akik nem készültek egyáltalán a táncukra, és amennyit készültek, azt is kidobták a kukába, mert az a szám nem volt benne abban a játékban, úgyhogy egy másikat választottunk helyette ott helyben. Úgyhogy mi így viszont például Imi, meg Gergő, ők például betanulták rendesen, és ők úgy jöttek, hogy így ingizés, hogy simán el tudták táncolni az egészet így fejből zene és képanyag nélkül, úgyhogy így szignifikáns különbség. Alexovics megjelent, és így nem is követte gyakorlatilag azt, hogy táncolni kellett, úgyhogy mindannyian kicsit más, hogy igen, úgyhogy nála volt egy porszió, ha jól emlékszem. Nála volt egy porszió, mert ők Ghostbusters-re szántoltak. De hogy az a helyzet, hogy ő megtalálta a lelkitársát a GameStar-os csapatból, és pont egy olyannal került párba, aki hasonlóan idióta. Ja, ez a citromdíj, és nem hívtak idén, úgyhogy most öri-hari és magázódás van. Hmm. Na, igazából nem mintha van időm, de attól még lehet mondani. Majd mondom is nekik, jól. Jó. Ó, vagy csak a GameStar-os e-mail címemre jött a meghívó. Mindegy. Ennyi. Most akkor kiharagszik kire? Végül. Nem, szerintem nem jött a GameStar-os e-mail címemre. Siriusban derogál válaszolni a Siriusnak. Egyébként nem értem, miért küldözgetnek még mindig e-maileket a GameStar-os e-mail címemre. Nő. A YouTube-os téma. Jó van, akkor szerintem ne kerülgessük tovább a forró kását. Csapjunk bele, ugye az volt a felvetés, hogy a YouTube most már ez a múlt héten látott napvilágot, nyíltan szint vallott, és kiáll a tartalomkészítők mellett, mégpedig abban a formában, hogy akiket mondjuk így betámadnak különböző cégek elsősorban, hogy a videójukban az ő általuk készített termék, vagy film, vagy hangsáv található, és ez így mennyire jogtalan, holott csak 5 másodperc van benne, és ezért ők így szeretnék azt a videót töröltetni, és ezáltal potenciálisan veszélyeztetni a csatorna létét azáltal, hogy egy sztrájkot zúznak rá. Tehát a YouTube azt mondta, hogy állj, bocsika, nem, ezt mi nem vagyunk hajlandóak így elfogadni, és kiálltak most már nyíltan a tartalomkészítő mellett, és azt mondták a cégeknek, hogy orrotok fokhagymás, mi ezt a videót nem vesszük le, és ha akartok, perelhettek, mi 1 millió dollárig álljuk a perköltségeket ezeknek az embereknek, úgyhogy gyertek! És ez igazándiból most nagyon kevés videóst érint, mert csak egy maréknyi amerikai, főleg nagyobb csatorna került be így a YouTube-nak a, hát úgymond a védőszárnyai alá, akiket így konkrétan, személyesen most így megvédenek, de ez egy olyan hosszú távú folyamatot indíthat el, ami kapcsán tényleg sokkal jobb lesz a helyzete a tartalomkészítőknek, mert nem kell minden egyes videónál, amiben esetleg nem csak 100%-ig a saját tartalmuk van, félni, hogy vajon ez mikor kap majd esetleg egy sztrájkot rosszabb esetben. Úgyhogy ez lesz a mai témánk, és akkor hát is adnám a szót. Én most itt felkonferáltam a dolgot. Én nekem most pont volt ezzel egy nagyon rossz élményem, ugye ezt az egészet azért találták ki, mert rengeteg visszaélés volt a témában, és van egy amerikai csatorna, akit minden egyes videóját szájtátva nézem, és így követem kvázi az ilyen nagyobb híreket. Ez a Philip DeFranco-nak a hírcsatornája, és vele esett meg, hogy azt hiszem talán a csütörtöki adásában valami... Igen, arról a témáról beszélt, hogy vannak ilyen prank YouTube videósok, akik az egészet igazából csak bekamúzzák, de még csak nem is szitta őket emiatt, csak azt mondta, hogy igen, nyilván vannak a kreatív alkotói folyamatban olyan lépések, amikor ezt, vagy olyan helyzetek, amikor ezt a lépést meg kell tenni, és tényleg csak azt mondta, hogy ehhez képest tök jó volt a videó, de hát nyilván nem volt igazi, és ez kiderült. Erre az volt a válasz, hogy egy copyright strike-kal letiltották a videót, mégpedig azok a pranksterek, akik készítették a szóban forgó hamis prank videót, úgyhogy szerintem ez mutatja tökéletesen azt, hogy milyen visszaélések folytak. Ugyanis igazából a copyright strike gombbal kvázi bárki bármilyen videót levetethet a YouTube-ról, mert amúgy meg tök ijesztő rányomni, hogy nem, ez a követelés nem igaz, de hogyha mégis az lenne, akkor holnap bevihettek kvázi lecsukni engem. Szóval majd, hogy nem ilyen szintű a rendszerben, alá kell írnod, hogy mindenféle jogi témával kapcsolatban teljesen tisztában vagy, és pontosan jól tudod, hogy neked van igazad, hogy nem hagy teret annak, hogy szerintem igazam van, de még egyébként nem tárgyaltam az ügyvédemmel. Úgyhogy ez ebből a szempontból szerintem is fog változásokat hozni, nyilván nálunk nem túl sokat, de valahol el kell kezdeni ezt a folyamatot. Igen, annyit azért még így tisztázásképpen, tehát a YouTube-on kétfajta dolog van, ami kellemetlen lehet a videósok számára. Az első az a Content ID egyezés, magyarán szólva a rendszer automatikusan beszkenneli az összes feltöltött videó képi és hang sávját, vagy egy lenyomatát, és hogyha azzal egyezést talál, akkor azt kijelzi, és általában ez azt szokta eredményezni, hogy az adott videóval nem lehet pénzt szereznie annak, aki felhasználta másnak a tartalmát, vagy esetleg bizonyos országokban nem lesz megtekinthető. Erre nagyon jó példa egyébként Németország, tehát ezek a németek tényleg kattantak valamilyen szempontból, több szempontból is, de Németország annyira védi ezeket a zenei dolgokat, de egyébként ez a podcast sem nézhető, mert élő közvetítés nem nézhető Németországban. Nem tudom miért, de nem lehet élő közvetítést nézni Németországból a YouTube-on. Többen jelezték, hogy nem lehet Németországban nézni semmit. Tehát ilyen is előfordulhat, tehát ez az egyik része, és ilyenkor általában rámész, hogy jó, elismerem, ott felhasználtam, vagy pedig ugye vitathatod ezt, hogy ez fair use, fair használat volt, hogy ott, vagy van engedélyed rá, stb. És akkor pár nap, hét, hónap lefolyása után, esetleg ez keresztül megy a rendszerükön, és akkor pozitívan megítéli valaki, és akkor kimehet a dolog. Ez mondjuk a videó szemszögéből már tök mindegy, mert egy videó életútja nagyjából az első 2-3 napban tündököl, utána meg ilyen vegetáció van. Tehát ilyen szempontból ez a több hónapos herceúrca már nem jelent semmit. Egyébként sok esetben a rendszer visszatartja addig a bevételeket, és utána igazságosan osztja ki. Szóval ezen is dolgoznak, hála az égnek. Az viszont nagyon-nagyon becses dolog. A másik része, és erről van itt most szó, amikor konkrétan valaki betámadja a videót, de ahhoz már az kell, hogy valaki ott üljön a gép előtt, és feladjon egy ilyen DMCA, tehát ez a Digital Millennium Act, Digital Millennium Copyright Act, tehát ez Amerikában egy ilyen digitális szerzőjogvédő cucc, és akkor ezt így konkrétan beadja a YouTube-nak, és akkor jelzi, hogy ez a tartalom az övé, és akkor azt úgy leszedetné. És tehát ez minden egyes esetben egy ember áll mögötte, és nem egy automatizmus, és ez a nagy különbség a kettő között, a kettő rendszer mögött, és az utóbbi az a veszélyesebb a YouTube csatornák számára. És hát most ez ellen kezd fellépni a YouTube is, aminek mi nagyon örülünk. Azt nem tudom, mondjad? Én gondolkozom, mert mint... Ez egy erős indítás volt. Szóval, hogy én azon gondolkozom ugye ezzel kapcsolatban, hogy most nem arról van szó, hogy ezek ellen kezd fellépni, nem arról van szó, hogy erről kezd fellépni, hanem ha jól értettem pontosan a helyzetet, akkor fogtak pár videóst, akikről egyébként lehet is tudni, hogy kicsodák, mert minthogy nem mindenki számára lehet tudni, mert azért próbálták valamennyire eltitkolni, azonban valamilyen szinten biztos, hogy valaki tudja, hogy ezek kicsodák, és az ő esetükben lényegesen jobban beleállnak. Nyilvánvalóan olyanokat választok, akik esetében ugye sok visszaélés volt. Volt ez a kedves videós, aki ugye elméletileg legalábbis azt szerint a cikk szerint, és az pedig az ő nyilatkozata alapján mondja ezt. Akinek nem fog nyilván eszembe jutni a neve, viszont te csonti nézed. A Jim Sterling. Igen, hogy fogták és őket kiválasztották, hogy akkor az ő esetükben egy kicsit erősebben odalépnek, és egy kicsit jobban megfigyelik ezt az egész dolgot, és egy kicsit jobban utána járnak, mert ugye az ő esetében ő teszteket csinál játékokról, meg egyébekről, és nagyon erősen kritizálja. Fogalmaz véleményt. Nagyon-nagyon erősen nem az újságírói kultúra van, ami mondjuk azért elég sok újságnál, és egyébként ez valahol baj is, hogy azért a lehető legtöbb játékot azt megpróbálják mindig pozitívan feltüntetni, vagy azt az oldalát nézni, ami pozitív, mert az emberek egyszerűen jobban szeretnek egyébként pozitív dolgokat kapni. Na ő nem. Na ő ezzel nem foglalkozik, úgyhogy ő nagyon sokszor nagyon-nagyon-nagyon erős kritikát megfogalmaz nagyjából abban a kategóriában, mint mondjuk az Otherworld-nek most volt a Need for Speed tesztje, amiről egyébként már is mindketten tudunk, pedig egyébként nem nézem az összes Otherworld tesztet. De tehát amit a Jim Sterling mond egy-két ilyen indie borzadályról, az egyébként azon túl, hogy hót igaza van, ahhoz képest az Otherworld az még simogatás, tehát így olyan szinten oltja a játékokat. Nagyon sok indis fejlesztő meg azt mondja erről, hogy persze, de hát ez egy indie játék, ami azt jelenti, hogy még fejlesztjük, és gyakorlatilag azzal próbálnak meg ugye fellépni ez ellen, hogy fogják és lesztrájkolják a videót. Igen. Mert ő simán megtehető, hát igazából az ő képanyaguk van benne, hogyha a felhasználói szerződésük olyan, akkor igazából innentől kezdve senkinek joga nincs hozzá, hogy felhasználja a képanyagokat, nyilvánvalóan nem áll érdekükben ezt tenni. De ugyanezt csinálja egyébként mondjuk az Activision is, csak ők máshogy. Nem is ez a lényeg. És itt jön nekem igazából a problémám, mert hogy oké, őt most megvédik, ez tök jó egyébként, ez tök példaértékű, ugyanis itt tényleg a szólásszabadságának sérüléséről van szó, még abban az esetben is, hogyha igen, nem fogalmazunk meg nagyon erősen kritikát, meg úgy legyél szólásszabadság, hogy ne legyen, ne bántsál mást, viszont valószínűleg ameddig nem a szüleit és a felmenőit szidja, hanem azt a terméket, amit csinált, akkor ez ugye egy teljesen másik eset, és viszont... ugye ennek általánosságban van egy nagyon erős visszatartó ereje. Tehát, hogyha egy cég tudja azt, hogy lehet, hogy a Google-el akasztja össze a bajszát, hogyha most csinál valamit. 1 millió dollár per költség egy után. Millió dollár per költség állják is esetleg ezt a költséget, akkor erre azt fogják mondani, hogy hát igazából annyit nem ér, hogy rosszat mondott. Csak pár millióan látták ezt a videót, igazából nem is számít. Viszont abból adódóan, mert hogy gondolom lehet tudni, hogy kik azok, akikkel ez a projekt úgymond elindult, és kik azok, akikkel együtt dolgoznak közelebb. Így végeredményében nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy ez tényleg ilyen hatással fog járni, amire esetleg gondolunk, mert hogy elretentő ereje ennek most így ebben a formában nem feltétlenül lesz, mert pontosan tudja mindenki, hogyha egy ebbe a körben nem feltétlenül beletartozó videósnak a videóját megtámadják, az nagyon sokáig ugyanúgy elérik azt, amit akarnak. Azt fontos megjegyezni, hogy ezt a bullshit követelésekkel szemben, tehát a valóban nyilván, jogos nyilván, követelésekkel persze, nem fog a YouTube szarozni. Nem állnak bele abba, hogy hogy itt a számod, és akkor ő most feltöltötte, tehát nem lesznek ezek a videósok sem mostantól sérthetetlenek. A bullshit követelésekkel szemben, viszont ezeknek a támadásoknak és ezeknek a problémáknak a nagy része bullshit követelés. Ja. Hát, szóval nem most kezdjen mindenki hirtelen egész mozifilmeket feltölteni a YouTube-ra, mert nem fogja meg. Sőt, egyébként odáig is eljutottunk, hogy Magyarországon tudtam, majd nem is maradnak fent ezek a videók. Amerikában maradnak fent csak. Igen, tehát ezek Amerikában elérhetőek, meg gondolom csak az ottani jogszabályok fedik le ezt a fair use 100%-ban, és a többi a fair use 150 ország... 100%-ban. 150 országgal nem akarnak még bajlódni. Még. Pillanat. Igen, mi egyébként utána néztünk ennek a fair use-nak, hogy Magyarországon hogy működik, és a jogszabályban még vannak olyan paragrafusok, amik arról szólnak, hogy magazin másolásának minősül, hogyha te egy írógéppel újra legépeled. Ez konkrétan így még jogszabályban van. Tehát, hogy igazából egyik fél sem teljesen bizonyítható, hogy jogilag igaza van, mert nincsenek a témák lefedve szinte semmilyen szinten. Nyilván, mivel a YouTube rendszerén megy keresztül ez az egész, ezért egészen addig, amíg nem kerülsz bíróságra, megvédheted az igazadat a YouTube irányelvei szerint, de onnantól kezdve, hogy bíróságra kerül az ügy, akkor már egy teljesen más játék szerintem, és nem játék. Nem, tehát, ezek egyáltalán nem. Ezek egyáltalán nem. Mi most felraktunk egyben egy teljes Call of Duty végigjátszást, nem az én csatornámra, hanem annak a streamerháznak a csatornájára, amin ugye most dolgozom, és fogta és kiemelte a 11 epizódból a 11-et, illetve a 7-et, mert hogy a háttérben szólt ugye valami zene, és mint a húzat, mind a kettőre ráklikkeltem, hogy fair use, ferebb nem is lehetne, meg egyébként csak akarok vele pénzt keresni, úgyhogy amúgy hagyjál békén, és nekem valahogy nagyon-nagyon fura ez a rendszer, hogy tényleg mennyire könnyű vele visszaélni, mennyire csak visszapattintjuk. Egyébként nekem most szerencsém volt, mert fennmaradtak ezek a videók azután, hogy beállítottam, hogy fair use. De hogy innentől kezdve a cég oldaláról egyetlen egy kattintás, vagy a cég képviselőjének oldaláról egyetlen egy kattintás lenne, hogy nem fair use. Melyik cég? A YouTube, az Activision? A zenének a jogtulajdonosa konkrétan, mert ez csak nem is az Activision, hanem igen, annak a számnak, az adott számnak a jogtulajdonosa. Sok játék vonatkozásában azért ez nagyon kényes dolog, hogy ugye rendes zenéket használnak föl, amiknek meg a jogai teljesen másnál vannak, mint a játék készítőinél, és ez sokszor probléma. Én például kifejezetten örültem annak, amikor az egyik játékban, most meg nem mondom már melyikbe, láttam egy olyan opciót, hogy ki lehet kapcsolni a harmadik féltől származó soundtrackeket a játékba, hogy tudjad streamelni anélkül, hogy a YouTube az így rátszállna. Tehát így ilyen szinten már gondolnak a tartalomkészítőkre, ami szerintem tök jó. Mit akartam mondani? Ja, zene. Hogy szerintem a YouTube egyébként mostanság, tehát azért bátorodott fel, mert az elmúlt időszakban volt egy-két precedens értékű ügy, pont, hogy perre mentek ilyen YouTube videó kapcsán, amit hát a videósok nyertek meg. És talán a legismertebb ez pár hete volt, lehet, hogy hallottatok róla, vagy talán már hónapja, hogy konkrétan egy olyan 8 vagy 7 évvel ezelőtt egy anyuka feltöltötte egy videót, amin az látható, hogy a másfél év környéki kisgyereke az ott táncizik a zenére, és közben egy Prince szám szólt a háttérben. És ezt a videót megnézték pár millióan annak rendje és módja szerint, mert hát babás videó, miért is ne? Igen, ám csak aztán a zenekiadó ezt a videót így töröltette, Csak mivel ez a, ha jól tudom, amerikai volt a hölgy, tehát ha úgy érezte, hogy a jogai sérültek, hát akkor perelünk, nem hagyjuk. És akkor ez egy ilyen 6-7 évig tartó pereskedés volt, aminek a végén végül is azt mondta a bíró, hogy a háttérben használható zene abszolút nem a lényege volt a videónak, hanem az, hogy ott az a kisgyerek táncol, és ahhoz a kisgyerekhez semmi köze nincsen a kiadónak. És nem az volt a célja a videónak, hogy a zenekiadót megkárosítsa. Úgyhogy fizethet a kiadó az anyukának kártérítést, nem is keveset. És például ez egy ilyen ügy volt, ami évekig kallódott. Hát egy ilyen nagy kiadóval pereskedni, tudod, hányan állnak le, és igazándiból megnyerte. Tehát ilyen emberek kellenek, akik azt mondják, hogy kapja be a rendszer, én végigviszem, mert nekem van igazam. És hát ember legyen van a talpán, aki Magyarországról bármit, bárhol végigvisz. Mármint most komolyan. Tehát, hogy ezek nem megvédhetők, így innen legalábbis biztosan. Nem ismerem a magyar jogszabályt ilyen vonatkozásában, hogy fair használat az egyáltalán létezik-e itt mi nálunk, érzésem szerint nem. Ilyen formában nem, viszont a paródia, azt tudom, hogy ez kifejezetten létezik, a zene paródia. Amennyiben engedélyt kértél a kiadótól, és ők jóvá is hagyták, ami már egy olyan kör, amit egyébként, ha jól tudom, a pamputyáik ezt le is futották párszor, és engedélyt is kaptak. Le is futják, és most meg is kapják futni az engedélyeket. Igen. Nem kell lefutniuk. Jobb, ha lefutja. Tehát én a játékoknál is, az összes játéknál, amit így megkérek, vagy megkapok, vagy bemutatok, vagy csinálok a videót, vagy van a készítőknek nyilatkozata, hogy ezt lehet YouTube-on bevételszerzésre használni, vagy én kérek tőlük személyesen, vagy ha küldenek játékot maguktól, akkor erre rákérdezek külön, hogy akkor ezért úgy rendben vagyunk. És akkor mondják, hogy persze, persze, rendben van. És akkor erre nagyon jó egyébként a jogilag teljesen felkészült magyar forgalmazói gárda, köztük velem is, akik meg így megrántják a vállukat. Szerintem jó lesz! Olyat csak! Igen, mondjuk a Train Fever kapcsán pont kaptam azt az egyik magyar forgalmazótól még tavaly, és akkor így kérdeztem, és bevételszerzésre használtam? Hát ők így nem tudják, de inkább ne. Jó, akkor mondom, akkor írtam a készítőknek, ők pedig azon túl, hogy adtak egy külön kulcsot a játékhoz még pluszba, mondták, hogy persze, persze, tehát így... És tudod, mi a vicces, hogy lehet, hogy az, aki mondta azt, hogy persze, persze, ő nem az az ember, aki erre engedélyt adhatott volna neked a cégen belül. A PR-os? Igen, teljesen, teljesen biztos vagyok benne, hogy nem ő az, aki ezt megteheti. Az már engem nem érdekel, nekem ott van a hivatkozási alap, én azt megkérdeztem a megfelelő csatornán. Ők ezt nem okszolják cégen belül, hogy miért fognak téged megbüntetni a végén, de hogy ez végeredményében messze-messze nem ennyire egyszerű. Volt most egy sztori, ami nagyon, nagyon felületesen kapcsolódik ehhez, és így a munkámmal kapcsolatos, de azért valószínűleg ti is megtaláljátok majd a párhuzamot. Van egy szórakozó hely Budapesten, amelyik ilyen e-sportra specializálódott, ugye? És StarCraftos, League of Legends-es, Diablo, StarCraftos talán nem is, Hearthstone-os, Diablo-s, Heroes of the Storm-os képanyagokat használnak fel ilyen vagy olyan formában. Tehát lehet, hogy csak a logó, de egyébként fanart, mit tudom én. Az asztalok ilyen mintájúak, a kártyák ilyen mintájúak. És ugye kérdezték, hogy hát, hogy ők így ezt le tudják engedélyeztetni mondjuk így a Blizzarddal. És így nem. nem. Sajnos a magyarországi forgalom nem akkora, mint annak az ügyvédnek a költsége, aki ezt megteheti. Úgyhogy valószínűleg nem, de nézd a jó oldalát, valószínűleg nem is fogja nézni senki. Mert hogy tény, hogy nem fogja nézni senki, de hogy ezek azért messze nem ennyire egyszerű dolgok, mint ahogy hisszük. Tehát érted, hiába mondta azt a marketinges, hogy hoppá, csinálj csak, és akkor erre azt fogja mondani a jogászuk, hogy de, abból mi is keresett volna. Igen, mondjuk egy ilyen csehónak az üzemeltetése az már messze más kategória, mint egy videót készíteni. Csehónak! Úristen, ezért a kifejezésért! Aj, következőre nem fogok ingyen piát kapni össze. Csehónak! Jaj! Miért? Mit mondjak még? Nem, nincs Késdobáló, vagy mi? Késdobáló, igen. De voltál már ott, ugye ezeket a szavakat használva? Nem. Felmerül a kételj. Nem. Nem késdobáló. Sejtem egyébként. Tehát ahol a kockák járnak, ott a kések röpülnek legutoljára szerintem. Tehát így. Úgy, és akkor most a közönségében is rúgja le egyet. Jó, meséltetek még valakit ma este? Elememben vagyok, úgy tűnik. Tudod mit, el sem meséltem inkább, hagyjuk is, ez azóta csak rosszabb lett. Mindegy, fura, én egyébként nagyon kíváncsian várom azt, hogy mi lesz ennek az eredménye, illetve hogy tényleg vajon erősebben elkezdi-e úgymond képviselni ezt az egész témát a YouTube. Hára az ének egyébként az én karrieremet pont nem érinti túl erősen. Nem nagyon volt ilyen problémám még sok, pedig játszottam sok mindennel. És... Én egyébként arra fektetnék inkább hangsúlyt, hogy az ilyen teljesen invalid követeléseket szűrje ki a rendszer, ugye a tartalomazonosító, amit azonosít, tehát most nem arról van szó, aki nézi és látja, hogy úristen, ezt mit csináltuk, és most azonnal leszedetjük, hanem amit automatikusan talál a rendszer, tehát szinte bárkinek megvan a joga, hogy feltöltés közben, hogy ja, persze, teljes mértékben az enyém az összes jog, ami ebben a videóban van. És nagyon sok ember, akinek fogalma sincs, hogy mit jelent ez a gomb, simán rányom, mert persze, hát én csináltam az enyém, csak ez azután azt jelenti, hogy ha ezt egy gameplay videóra rátetted, akkor a következőre 280 külföldi videójára is rá fogja tenni, mert pont ugyanazzal a játékrészlettel játszottak ők is. Tehát én inkább erre fektetnék hangsúlyt, mert rengeteg videósnak megkeseríti az életét. Ó, hány ilyen vitát nyertem meg már, hogy egy gameplay részlet, tehát konkrétan olyan, hogy egy fekete kép volt, és azt a pillanatot fogta meg, mert valaki másnak is a videójában így full fekete volt abban a pillanatban a kép, és rányomta ezt a tartalomazonosítót. Tehát vannak ilyen vicces én nem tudom, én valószínűleg csak elképesztően szerencsés vagyok. Tehát, hogy így lavírozok, jó, persze voltak ilyen vicces sztoriaim, de hogy mentünk arra, csináljunk Battle Block Theater végjátszást, de ez a zene nélkül nem jó, úgyhogy elkezdjük zenével, és hát majd lesz, ami lesz. Mert nyilván mindig ez a vége, hogy lesz, ami lesz, és akkor feltöltöm az első két részt, ha az első két rész jó, akkor biztos, hogy mindegyik jó lesz, hát nincs ebben ennyi zene. Feltöltöm az első két részt, vártam velük ugye egy hetet, azt hiszem, mert elfelejtettem, és aztán ugye kiraktam később, és azok jók voltak, azok rendben voltak, feltöltöttem a harmadikat is, ez meg már nem. És így, király! És igen. Akkor meg jó. Nagyon inkonzisztens tud lenni ez a rendszer, sajnos. Viszont ezeknek a szűrése meg tényleg, ez nem kell feltétlenül bírósági jelenlét. Hogy ehhez most így megmondani, hogy nézd már, ez egy hülyeség. Ehhez jó kell egy ember, gondolom, aki megnézi, ami tök nehéz, mert gondolom hatalmas mennyiségű ilyen hibás jelölés van, de hogy... Igen, és Viki, ezt a kérdést elsősorban hozzád intézném, hogy ti a partnercégnél nem azon esetleg, ha tudsz példákat mondani, az is jó, természetesen ha név nélkül, de hogy... hogyan, meg milyen jellegű ilyen bullshit-tel szoktatok találkozni, és hogyan szoktátok ezt kezelni? Az a helyzet, hogy pont nagyon-nagyon rossz példát fogok mondani, és saját magunkat fogom szidni, mert hát előfordul, hogy hirtelen megjelenik 280 bekövetelt videó a listában, és én nézem, hogy hát ez mi? És rámegyek, hogy gameplay, és hát ezt nem kellett volna, és ugyanarra a videósra harmadszorra is ráírok, hogy ugye emlékszel, megbeszéltük, hogy azt a pipát nem szabad bepipálni, ó, igen, tényleg, bocsi, akkor ezentúl nem fogom. Tehát hiányosság a rendszernek az is, hogy én, aki egyébként értek hozzá, és tudom, hogy ki mit csinál a saját networkön belül, nem tudom azt mondani, hogy neki ne jelenjen meg, léci, ez az opció, mert úgyis el fogja cseszni. Tehát, hogy eleve gameplay csatornáknál én ezt semmilyen szinten nem engedélyezném, de erre nincsen opció. Úgyhogy sokszor találkozom ilyennel, hogy akárhányszor megbeszéljük, hogy azt már pedig nem szabad, mert nincsen hozzá jogod, mégiscsak sikerül bepipálnia. Egyébként, ami meg nem gameplay, ott nekünk fantasztikusan működik. Tehát, hogy olyanokat szoktunk elkapni, hogy van egy srácunk, aki mindenféle repülőgépeket videóz, és tök jól néz ki tényleg az egész, és rendszeresen ilyen ukrán szalagavatón a háttérben projektoron levetítették című történet, és megtalálja a rendszer, és mi nagyon boldogok vagyunk tőle, mert rettentően jót szoktunk ezen nevetni. Főleg ennél durvább, amikor mindenféle külföldi híradásokban szokták felhasználni. Az úgy már felszokta nyomni a pumpát rendesen, az már nem a vicces kategória. Híradásokban. De igen, Sky. Híradásokban. Török, ukrán ilyen híradásokban rendszeresen felhasználják az anyagait, és ez meg már olyan, hogy hát sorry, de azért ezt mégsem kéne. És egy ilyen ellen mit tudtak tenni? Mármint, hogy így... Hát, hogyha kifejezetten ilyen híradásról van szó, akkor azt leszoktuk szedetni, és még senki sem reklamált, hogy miért szedettük rá, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez így akkor rendben van. Van olyan is, amikor azt mondjuk rá, hogy akkor ebből inkább csak szeretnék bevételt szerezni, vagy, tehát ez mindig adott esettől függ. Hogyha pedig ténylegesen fair use alapon azt lehet mondani, hogy kritikát mondott róla, vagy tényleg nem maga a mi tartalmunk volt az adott érték, hanem amit ő mellé tett, az képviseli a videónak az értékét, akkor meg azt mondom rá, hogy oké, nézzük meg, hogy mit produkál, de nem csinálok vele semmit, mert teljesen jogosnak érzem, hogy felhasználta. Persze nyilván a videósnak kell ebben a kérdésben döntenie, de azt tapasztalom, hogy a mi videósaink azt mondják, hogy hát tényleg ezt most ő miért szedesse le, ha csak elmondta róla, hogy és ez az egyik kedvenc csatornám, és utána ott van egy 10 másodperces összevágásról, akkor az rendben van. Igen, tehát ez az élni és élni hagyni, legalábbis így videósok között ennek működnie kéne, és hát az elején így mondtátok azt az emberkét, hogy föltette ezt a prank videó elemzést, és akkor utána a prank videós kezdett el vele szívózni, tehát vannak ilyenek sajnos. Ez már nem az élni hagyni kategória, viszont ő túl véresen vette ezt az egész dolgot. Egyébként pont a prank videósokon gondolkoztam nagyon sokat, hogy ez nem csinálható hosszú távon. Tehát ez olyan videósok, akik rendszeresen megviccelik a feleségüket, barátnőjüket, heti 3 videóban. Akkor ott egy bizonyos idő után már gondolkozik azon az ember, hogy vagy nagyon idióta a másik fél, és nincsen semmi önbecsülése, vagy ezek megbeszélik. Tehát, hogy ott aztán valószínűleg mindenki sejti, hogy ez nem az igazi. Meg hát eleve egyetlen ilyen hatalmas prank csatornán, aki mondjuk az utca emberével csinál bármit, bekopogtatná, hogy akkor szeretném kérni az összes videóban szereplő ember hozzájárulását, hogy ő szerepelt benne, akkor így ez a ja, hát hoppá, ilyen valószínűleg nincs, mert azért sokan nem szeretnék belemondani a kamerába, hogy igen, hozzájárulok, hogy feltedd a YouTube-ra. Hát mondjuk, aki nagy és nagyban csinálja, az szerintem előtte vagy után inkább utána biztos kér hozzájárulást, tehát ennyire nem amatőrködheti el. Tehát egy ilyen külföldi, ilyen több milliós nézettségű prank videós, ezt szerintem nem játszhatná el. Én egyébként ezeknél a prank videósoknál pont, ha már így ezekről beszélünk, akkor nagyon sokszor azt érzem, hogy ténylegesen ezt nem is tehetném meg egy emberrel. Mármint, hogyha józan ész alapján nézzük, akkor ezt egyszerűen nem. És itt nem feltétlenül azokra gondolok, de azért valahol azokra is, amikor nem tudom, a francia csávó beöltözik galamnak, és egy galambetetett öreg bácsit elkezd lögdösni az út. Ez egy, vicces, azonban ő elkezdett fizikailag bántalmazni valakit, mert nem megütötte meg, mit tudom én, csak keménykedett meg ilyenek. Viszont az ilyen tényleg nagyon-nagyon komolyak, amit tudom én, a késő éjszaka a parkolóházban, véres bohóc ruhában egy láncfűrész beröffenteni, amikor beérkezik valaki, az így... Az szerintem... Igen. Az megvan az a videó, már amikor egy kutyára ilyen póklábakat akasztottak, és akkor így éjszaka megindult, és akkor mint egy óriás pók ment volna fel, és akkor így elkezdtek sikítva ordítani, rohanni az a másik. Az is még istenes, de amikor ténylegesen eljátszanak egy gyilkossági jelentet mondjuk, amiben benne van az is, hogy beránt valakit a bokorba, ugye nyilván a színész társát, és aztán olyan. Egy hatalmas véres kalapáccsal meg elkezd kergetni valaki mást, nem hiszem, hogy nem hívják rájuk azonnal a rendőrt. Tehát amikor felvesznek egymás után ilyenből 8 embert, ezt így nem. Tehát, hogy így nem. Igen, meg nekem azokkal is gondom van, aki oda megy és lányokat bilincsel magához. És ez a ha-ha, jaj, de vicces, ha megcsókolsz, akkor engedlek el. Tehát az nálam nem a vicc kategória. Lehet ezt egyébként baromi elegánsan csinálni, mint van két magyar srác is, akik egy olyan videót készítettek, hogy bűvészkedés, és oda megy egy lányhoz az utcán, hogy nem is tudom, ha kitalálom, melyik számra gondoltál, vagy mit tudom én, akkor adsz egy csókot, oké, rendben, és te tényleg kitalálja, de az ilyen kétszer gyök hármat is kitalálja. Szóval ez szerintem tényleg tök szórakoztató, meg teljesen rendben van, de hogyha egy vad idegen oda jönne hozzám, hogy hány óra van, és előveszem a karórámat, és a karomat magához bilincseli, akkor lehet, hogy én is következőre a rendőrséget hívnám, mert ez rohadt ijesztő tud lenni egyébként, és nem az a fajta ijesztő, hogy a kutya rohan feléd a pókruhában. Nem, az hát is elég durva, de... A profik azok mind beavatottakkal dolgoznak, és azok eljátszák, hogy megijednek, meg nem tudom én mit csinálnak, pont emiatt, hogy ne legyen ebből jogi vita. Meg mi lenne, ha nem állna meg senkinek a szíve? Mármint egy tök jó jogi vita volt is, pont most lett viral nem régen egy videó, ahol egy ilyen szobornak beöltözött, vagy valami ilyesmi ember ijesztett meg nagyon egy másikat, aki összeesett, elkezdett rángatózni, ugye azt hitték, hogy rohamot kapott, és kiderült, hogy ő viccelt vissza. Volt akkora ilyen lélekjelenlét, hogy hasra vágja magát, elkezdjen rángatózni, és amikor már a szobornak költözött ember is így, úristen, izé, jól van, hívjanak mentőt, akkor állt föl. Ja, és akkor így ilyen hangos bemondani, így beordította valaki, hogy counter prank, és akkor ment az is a felvétellel, gondolom. Hát hogy jutottunk ide, mert mint hogy jutottunk ez a témához? Ja, tudom, megvan a prank videós, aki... Hát, hogy azok ugye mással, meg más tartalmakkal dolgoznak, és akkor igazániból az is már több sebből végzik meg. Ugye vannak ezek a ilyen filmes részleteket bevágok, tehát én azért kerülöm ezeket, hogy zene meg film részletek, mint a tüzet, mert igazániból ott a tartalmazonosító olyan keményen dolgozik, hogy másodpercet megfog, egy másodpercet. Amikor az Other World felháborodott azon, hogy a letiltották a csatornájukról, azt hiszem csak a streamet, tehát nem streamelhettek, amikor az Oscart. Az Oscar díj kiosztó. Mert az Oscar díj kiosztó elfoglalta a képernyő egy negyedét közben. Erről én nem az tudom, hogy beszélünk. Én nem tudom, hogy nézett ki maga a stream, de hogy ez így ötletben így annyira nem tűnik számomra jónak. Igen. Hát azóta igen. Mennek a Twitch-re, mert ott vagy nyugat van ilyen szempontból, még mindig valamilyen hát szinten. Stream közben igen, utólag nem. Hát utólag némítják, de... De most utólag leveszi a hangot. Bukok egy Twitch csatornát, az még mindig nem olyan rossz, mint hogyha bukok egy most már 155 ezres csatornát, tehát így, na... Tehát a Twitch ilyen szempontból még mindig vadnyugat, és ott azért többet szabad, mint a YouTube-on. A Istenem, de a YouTube-ot nagyon sokat bántották ezért. Mert mint hogy, tehát nem hiába alakultak ki ezek a rendszerek. Nagyon sok negatívat kapott azért, mert hogy ingyenesen, tehát hogy nem pénzért terjesztett olyan tartalmakat, amik ugye az alkotóknak rossz különböző számokat, mit tudom én eleinte, és hát talán tényleg ebből éltek azért egy ideig, még a Google-ös idők előtt nyilván. Hát az de hát most pont ugyanez megy a Facebook ellen, ugye. Jaja. Hát, simán lelopják YouTube-ról a videót, generálnak egy 10-szeres megtekintést, és akkor hű de boldog a Facebook, hogy mennyien megnézték, és soha még csak nem is kreditálták a valós készítőt. Ja, de Sula, Alexovicsnak volt egy ilyen gondja. Ja, a telesokos videója, ami kikerült Facebookra valaki mását, és én millió. És azt 3 millióan megnézték. Igen. Igen, és megnézték 3 millióan, és állt, hogy de hát ezt én csináltam. És még utána azt be is sztrájkoltatták neki, ha jól tudom. Igen, ha jól tehát tudom. Ez a köszi az ingyen reklámot, és még rohagy meg. Tehát, igen. Ez úgy minősíti egyébként sokszor a céget is, aki ezt csinálja. És én például ezért óckodom bármennyire is jó játékokat csinál a Nintendo-nak, meg a Capcom-nak, meg a Konami-nak a játékaitól. Mert elkezdtünk egyeztetni a Nintendo területi képviselőjével, vagy én nem is tudom kivel pontosan, hogy akár én is játszhatnék Nintendo-s játékokkal, ja, én is játszhatnék. Első e-mail váltásunk, hogy ő azt az infót kapta, hogy én érdeklődök a Nintendo-s játékok után, így visszaírtam, hogy én meg azt, hogy ti érdeklődtök azután, hogy nálam megjelenjen a Nintendo-s játék, csak legyünk pontosak azért. Erre, hogy én amúgy nem vagyok egy nagy Nintendo rajongó, de tényleg szívesen játszom vele, meg mit tudom én, de hogy nekem nem jutna eszembe ez, hogy munkát akarok fektetni abba, hogy a Nintendo lesztrájkolhassa a csatornámat. Igen. De most is szeretnék sokat, és sok munkát belerakni. És akkor az második levelemben az volt a kérdés, hogy de ez most pontosan hogy működik? Mert hogy oké, hogy most ti azt így mondjátok, hogy így adtok eszközt, meg adtok játékot, egyébként azóta elment ez a hölgy, akivel leveleztem. a cégtől is, hogy már mindegy is. Tehát, hogy tök jó, hogy ti adtok játékokat, de hogy utána így most fizetnem kell a Nintendónak, vagy el kell adnom a lelkemet, vagy pedig egyszer csak úgy fogtok dönteni, hogy eltöritek a kezemet, vagy hogy így mi lesz a vége, és akkor itt, hogy nem, ez nem lesz gond. Most megnyugtattál. A Nintendótól én egy PDF formátumú ilyen engedély nélkül egy tapottat sem mennék el előrébb, hogyha erről kell. Ja, leírva három. Igen, engedély, hogyha bármi van, akkor ezt rögtön töltöm fel a YouTube-nak, hogy ott az engedély, PDF, Nintendo aláírva, meg a nem tudom én ki a Nintendónak most így a gória, de az is ott van, mindegy. Tehát egy de egyébként így adnak ki játékot, tehát hogy alá kell írnod, hogy ők, igen, ők azért adják, hogy te csinálj róla a videót, és ez itt meg itt fog megjelenni. Nagyon helyes, és akkor ebben na, és a japán részlegbe kössön bele. Ebben az egy módszerrel tudom elképzelni. Mert a legtöbb forgalmazóval ez tökre úgy működik, hogy mit tudom én, mondjuk a Cenega, ők fölhívnak, és így, te akarsz Falloutozni? Hogy ne akarnék Falloutot, jó lesz. És aztán elküldik Xboxon, és megvesz minket PC-re. De hogy általában eltaláljuk a platformot, amit mindenki szeret. A Batmanből bezzek kaptam volna PC-re. Nézzétek meg. Abból bezzek kaptam volna PC-re. Mindegy, azt visszamondtam az utolsó pillanatban. És akkor arról így nincsen semmilyen formájú dokumentáció. Valószínűleg náluk van, gondolom, valami, de hogy így nem írom alá azt, hogy én ezt most átvettem. És vagy én nem tudom. Na mindegy, fura ez, fura. De még nem volt belőle gond, úgyhogy remélem nem lesz később sem. Ja, és igazándiból még a fair use-nak ugye a YouTube szempontból ugye ott több dologra ráhúzható, vagy kritikának kell lennie, de még egyszer ez az amerikai jogszabály alapján van így, tehát ez magyar viszonylatban nem állná meg a helyét minden sőt, esetben. Sőt, igazából csak a YouTube szabálya szerint. Igen, de az amerikai igazából jogra Amerikában épül. Sem. Én voltam, a Twitch-konon volt egy előadás, de ezt meséltem is azt mondom, volt egy előadás a játék streamelés, és így unblock az online content gyártás jogi hátteréről. Kiment négy ügyvéd, akik mindannyian nagyon szimpatikusak voltak, és ugye ők voltak azok, akik azzal kezdték, hogy sose felejtsétek el, hogy mi négy darab ügyvéd vagyunk, de nem a ti ügyvédetek. Személyes jogi tanácsot senkinek nem adhatunk, nem is akarunk, és úgy mentek végig, és az a helyzet, hogy az egész előadás a fair use-ra volt ugye kihúzva, és a fair use-ra alap pították az egészet, mert hogy másra nem nagyon lehet, tehát hogy nem lehet más, hogy ezt jogilag megnézni, ugye semmilyen oldalról nem tudod jogilag azt mondani, hogy a játékban található képanyagok azok a tiéd. Igen. Ugye mondjuk egy gameplay-es csatorna esetén nyilván én ezzel foglalkozom. Hát meg a zene, meg a képanyag, ugye, ha film részlet van. Tehát, hogyha egy játékkal játszol, még akkor is, hogyha ez nem egy story-driven játék, hanem valami, ami open world, és mit tudom én, akkor sem jelentetett ki, hogy ez a tied, úgyhogy legjobb esetben is a fair use-zal lehet játszani, amit nyilván be lehet pipálni, meg nyilván lehet mondani, csak ilyen... Igazániból a fair use az a józan paraszti ész. Másik megfogalmazása, tehát hogyha bíróságra menne a dolog, akkor milyen úgymond irányelveket érdemes követni annak érdekében, hogy a bíró a te javadra döntsön. És akkor ebben van benne, hogy kritikát fogalmazol meg, vagy paródiát, esetleg olyan szinten remixeled a dolgot, hogy ahhoz neked egyfajta többlet értéked kapcsolódik, és ez ami a eltér. Alatt nyilván nem csak azt értjük, hogyha a sorrendjét felcseréljük, ritmusra vágjuk bármi, hanem hogyha elég kerül a webkamera képed, hogyha alá kerül a kommentarid. A lényeg az, hogy mindenképp többletértéket adsz hozzá, ami új kontextusba, új mondani valót ad annak az alap dolognak, amit kölcsönöztél. És emellett az is egy fontos szempont, hogy ne károsítsd meg az anyagi javait annak a személynek, aki ugye ebből a produktumból valami előnyt remél, akinek ugye felhasználtad a termékét. Erre a legjobb példa, hogy ne tölts föl egy az egybe filmet, zenét csak azért, hogy azt megnézzék, meghallgassák, mert akkor azzal megkárosítod a film kiadót, zenekiadót, aki ugye abból szeretne pénzt keresni, hogy ezt megveszik, hogy megnézzék, hallgassák, hanem használj fel belőle rövid kis részleteket ahhoz, hogy a te külön mondandódat alátámaszt, vagy esetleg illusztrált vele, és ne azon legyen a hangsúly, hogy ott jaj, de jó az a zene részlet, és én ezt azért nézem ezt a videót, hogy ezt a zenét meghallgassam ingyen, hanem az, hogy jaj, de jó a mondani valója ennek a videósnak, és mellesleg egy jó zene szól alatta. De nem azon van a hangsúly, és ezeket mind-mind mérlegelik, hogyha ilyen szempont, vagy egy ilyen helyzet elé kerülnek, és ezért szokták mondani, hogy legjobb, hogyha nagyon rövid részletet tartalmaz, mert abban nem lehet belekötni, hogy az azért van ott, hogy így a lényegét elrabolja az egésznek, tehát hogy fönn van az egész film, mondjuk. Igen, ebből viszont nem szabad azt levonni, hogy 30 másodperc alatt minden zenét lehet használni. Igen, tehát így nagyon sok ilyen általános érvényű szabály van, amik nem jók, hogy hát 30 másodperc alatt biztos nem lesz baj, meg hogyha beírom a videó leírásába, hogy ez nem az enyém, akkor biztos nem lesz baj. Igen, ezt külön kiemeltük, hogy ez nem szerint felhúznak, hogy beírod, hogy nem a tied, mert hogy attól még használtad. Tehát, ja, nem a tied, köszönjük, te is tudod, ez tök jó, nem vagy idióta, de hogy ez nem így működik. Amikor én elkezdtem videózni, akkor még bőven elég volt, hogyha bármilyen zenét 3%-kal felgyorsítottál. És akkor már nem vette észre a YouTube. De már nem, mert az se elég, nem, most, hogyha 3%-ra felgyorsítva, aztán visszafelé játszod le, mert most már semmilyen nem működik. Jó, tehát... persze fejlődik a technika. Fejlődik a rendszer. Igen. Fejlődik a technika, de akkoriban még lehetett ilyesmikkel trükközni, és nagyon-nagyon sokáig fenn volt, nem az én csatornámon, mert azért erre vigyáztunk, de Máté csatornáján fenn volt egy videó, ami egy AC/DC számra volt vágva. Ami az öngyilkosság egy elegáns formája egyébként. A videót a TCDC-re vágni az ilyen... Ajaj. Szép, nagyon szép. Egyébként nem értem, hogy kiadókon miért ennyire nehéz átverni azt, hogy nekik igazából egészen jó, hogyha benne van egy videóban a zenék. Tehát, hogy még így magyar viszonylatokban semmi, rettentően sokat harcolunk ezzel, mert ha már egyszer van a networkben egy csomó zenecsatorna, mi lenne, ha a többi videósunk felhasználná azokat a zenéket? És ez ilyen egyéni zenészeknél tök jól működik, akik nem tartoznak nagy kiadókhoz, csak esetleg kisebbekhez. Nem akarok így kifejezetten neveket mondani. És ők nem is látnak benne semmi értelmet, hogy nekik miért lenne bármi okból is jó, hogyha valaki felhasználja a zenéjüket. Egyébként ez tök fura, ez nekem is így nagyon azért nagyon a határon billeg már ez a dolog, mert persze tök jó felhasználni a zenét, hogyha odarak minden forrást, ilyenek, blablabla, bla, bla. Viszont én nagyon-nagyon sokszor érzem azt, hogy egy alapvetően pocsék videó nagyon-nagyon jóvá válik azért, mert alatt nagyon-nagyon jó a zene, tehát végeredményében az érték sokkal inkább ugye az aláfestő zenéjé, mint sem a valódi videóé, és ezt meg nehéz támadni, mert viszont amúgy elvben pedig mindent megtett, mert hogy mit tudom én, egy vlog videó, és csak alá berakta, és hogy a videónak a zenei részei között még akár beszél is, teszem azt elképesztően rosszul, nagyon sok ővel, meg mit tudom én, és akkor ez ilyen, nem tudom, ez nekem ilyen fura. Nekem azért nem, mert tulajdonképpen nem károsítja meg a kiadót. Mert az a helyzet, hogy nincs igazából pénz, mióta megjelent a zeneiparban, a zenehallgatásban, mióta ezek a streamelő szolgáltatások megjelentek. Tehát, hogy egyértelműen a zeneiparban mindenki a koncertekből, meg egyéb dolgokból él, és én nem látnám, hogy nagyobb lenne a károsodásuk mértéke, mint amennyit nyernek belőle. Ez viszont egyébként igaz, viszont én szerintem még nagyon messze állunk, hogy emberek belássák azt, hogy attól, hogyha most én ezt nem veszem el, attól nekem nem lesz kevesebb. Kapzsiság. Nem feltétlenül kapzsiságnak hívnám, ez üzleti... Üzleti kapzsiság. Az üzleti gondolkodásnak egy szigorú formája. Nem, kapzsiságnak nevezni, ez tényleg nagyon erős azért, mert mint neki az volt a dolga évtizedeken keresztül, hogy védjen minden, fogga a körömmel mindent. Ilyen reflexeket nem fogsz egyik napról a másikra kiépíteni emberekből, akik teszem azt jók voltak abban, amit csináltak, és nem tudja lekövetni azt, hogy megváltozott a piac. Illetve, hogyha meg is változott a piac, ez is egy többszörösen bonyolult dolog, hogy átlássa, hogyha én most berakom ezt a számot ebbe a videóba. Megnézi x ezer, 100 000, blablabla bla, bla, ember, hogy az nekem hogyan csapódik le koncertlátogatásban. ha ugye, tehát hogyha tényleg próbál maradni a pénzénél, és akkor viszont sokkal egyszerűbb inkább kötni az ebet a karóhoz. Pénzt ezzel egyébként úgy lehetne csinálni, hogyha tényleg el is adnák a videósoknak, is teszem azt. Tehát, hogyha licenszálnék ki, ami meg már egy megint nagyon izgalmas. Hogyha nem $500 kerülne egy zene szám egyszerű felhasználása, lehet, hogy lenne benne. Voltak ugye szolgáltatások, nem tudom, lehet, hogy még mindig vannak, ahol egy adott előfizetésért használhattál ugye zenéket. És volt egy adott szolgáltatás, amivel régen én is kacérkodtam, amikor még gondolkoztam azon, hogy zenét kéne használni, és a YouTube-nak ugye még nem volt ez az ingyenes zene szolgáltató rendszer, amiben egyébként egyre jobb számok vannak, úgyhogy vagy egyre jobbakat találok meg, vagy na mindegy. Szóval, hogy vannak benne nem rosszak. Hogy ja igen, hogy volt StaticX az egyik ilyen szolgáltatónál, ami azért nagyon király. Tehát, hogy StaticX-re viszonylag pocsék videók is nagyon jól néznek ki, ha körülbelül leheted a ritmust. Tehát, hogyha így körülbelül sikerül rávágnod, akkor az onnantól kezdve elég awesome lesz. És volt egy alkotó, most már ilyen félmillió kis feliratkozónál tart, Ricsinek hívják, és ő ilyen montázsokat csinált, meg úristen, nem jut eszembe már a műfaj neve. Na mindegy. Ember rohangászik fegyverekkel játékon belül, és a lövöldözik. És Frag Movie. És ilyeneket csinált, és berakta egy csomó videója alá, és aztán megszűnt a szolgáltatás. Mert egyszerűen le kellett húzniuk a rolót, nem tudták fizetni tovább a jogdíjakat, és visszamenőleg elvesztette a jogot az összes videójára. Igen, ez a szívás. Meg az ilyen videóknál is szerintem a YouTube tartalomazonosító meg fogja fogni első körben a videót, nem? Pontosan, ez a gond vele. Ez megvan oldva valahogy, de igen. Valaki whitelisteli, vagy tehát csinál egy csatornát, és akkor ha valaki befizeti nála, és megadja a csatorna nevét, akkor azt így rögtön berakja, hogy azt ne zargassa a rendszer. Tehát gondolom meg lehet ilyet oldani. De ettől függetlenül én azt látom, hogy az a tapasztalat, hogy még így is 50-50 az esélye, hogy letiltják a videót. És utána oké, lefutod a köröket egy-két hét alatt, hogy ugyan már, de megvolt rá a jogom, viszont az rengeteg idő. Igen, és egy videónak tényleg az élettartam az az első 2-3 nap. És ennek kapcsán, nem tudom, a Márta, most meg nem mondom, mi a vezeték neve neki, de a YouTube-os képviselő Liziek mondta. Igen, tehát ő mondta még a nyári találkozón, hogy Indiában van nekik egy nagyon nagy ilyen supportjuk, hát Indiában hol máshol, ahol ugye egy tárrizsért nagyon sok embert lehet foglalkoztatni, most csúnyán fogalmazva, és hát érzésem szerint nem biztos, hogy ez pont így működik, de én úgy képzelem, hogy Indiában van egy közepes cégecske mondjuk, ahol dolgozik 10 000 ember. És ennek a 10 000 embernek a feladata az, hogy nézzék ezeket a videókat, illetve a videóknak a követelések után beadott ilyen ellenköveteléseket, és ezeket láttamozzák. Tehát ott van mondjuk Jisha, meg Papadakis, meg mit tudom én kicsoda, és azt néz, jönnek be szépen sorba naponta 10 000 követelés, és így nézi, hogy ez jogos, ez nem jogos, ez jogos, ez nem jogos, és tehát ott mennyire vannak ezek az emberek már kiokítva ezekből a dolgokból. És hát szerintem ez úgy megy, hogy Indiában ott van a 10 000 fős cég, abban mondjuk van 1000 ember, aki szenyor, van 500 csoportvezető, van 50 részlegvezető, és 5 igazgató. És akkor, ahogy így bonyolultabb, meg nagyobb csatornáknak az ügyei kerülnek oda, és azt mondja ott a kis szalagbunkás, hogy hú, hát erre nem merek rányomni. Főnök, hogy van ez? És akkor így megy tovább, a főnök is azt mondja, hú, hát erre én sem merek rámondani. Akkor kérdezzük meg a nagy főnököt. És akkor megy föl az eset, és aztán valaki azt mondja, hogy jó, hát ezt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. És igazániból ezért van az, hogy 30 napos időt kér a YouTube. És én szerintem ez valahogy így működik még mindig. Aztán ezen már nagyon sokat javítottak, hála a jó égnek. Igen, de a YouTube egyébként ezt próbálja minél távolabb tartani magától, tehát ő mindenhol odaírja, hogy ez rád, meg a másik félre tartozik, tehát pont ugyanezért nem szólnak be mondjuk partnercéges szerződésekbe sem, mert hát neki igazából hozzá semmi köze. Ezért én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen inkább a jogtulajdonos céghez szervezik ki. Igen, de érzésem szerint, tehát ott nekik ez a supportjuk Indiában, meg még ki tudja, ahol megvan, ahol tényleg nagyon sok munkás, csak úgy rányom így ezekre az igen, meg nem gombokra, és akkor ezzel befolyásolja egy-egy csatorna életét akár. Ez tipikusan olyan, mint hogy megnyomod ezt a gombot, hogyha a világon meg fog halni egy ember, akit nem ismersz, és kapsz érte $1 millió. Valahogy ez ugrott be róla. Igen, és így egész nap ez lenne a munkád. És... De egyébként erről olvastam régen egy cikket, hogy ez egyébként egy nagyon szar meló, mert hogy azon túl, hogy monoton, néha olyan videókat kell megnézniük, hogy így kifordulnak önmagukból, tehát ez az erőszakos, meg minden egyéb dolog is így benne van ám, és akkor így fél évente, negyed évente mennek pszichológiai vizsgálatra ott az emberek, és hogyha beketyózik, akkor így hát köszönjük szépen az Persze, hetegi aki munkát. Kapcsát fejt egész nap, annak nem jár pszichológiai tanácsadás. Hát... Én nekem sikerült dolgozik. Egyszer beleszaladnom egy, na mindegy, egy vicces kör volt, de nagyon sokszor meg kellett ismételni valamit az interneten egy adott folyamatot, és eljutottam odáig, hogy a Google keresés is kapcsát dobott. Tehát így három napig csináltam ugyanazt egyébként napi 10 órában talán, vagy valami ilyesmi, és a végeredményében eljutottam odáig, hogy egy egyszerű Google keresés is kapcsát dobott, és akkor tudod, így rákerestem arra, hogy asztal, és így válasz ki a következő képek körül, amit egy fagylaltot ábrázol. Jó. Tehát ezért az is egy elég sokkoló dolog. Jó. Akarunk még erről? Igen, mert lassan végéhez közeledünk a dolognak. Nem kerékpárral vagyok, most egy csomó idő lesz haza. Aludni, azt hittem falloutozni ma itt. Jó, hát még megyek haza, szóval. Azt mondom, otthon kell még csapatni, igen. Úgyhogy, ja, még hazaérek valószínűleg egy olyan órácska alatt, és aztán még tudok falloutozni. Jó, hát akkor szokás akár szerint még videót is, de így zárnánk a dolgot. Hogy Viktória, akkor mivel fogsz készülni így a csatornáidon, akár mind a kettőt is nyugodtan mondhatod, hogy mikkel fogsz a közeljövőben kedveskedni a nézőidnek. Egyébként ezt így most mondanám, és ez így örökérvényű itt, hogy mindig, aki itt jelen van az adásban, annak a csatornája linkelve vagyon ott a jobb felső sarok információs gombra, úgyhogy bármikor csak két kattintásotokba kerül körülnézni. Aha! Tudtam, hogy ki van valahol, csak nem tudtam. Meg egyébként a leírásokban is bekerül a videó után, hogy közreműködött, és akkor ott is van kattintható. Király, jó az ellátás. Ezt a léjert nem rakom rá, mert ahhoz már lusta vagyok, hogy ott meg is legyen. Szóval mit csinálok jövő, az elkövetkezendő hetekben a nézőimért? Megpróbálok újra videókat csinálni, mert mint ezt itt a stream elindítása előtt nagyon-nagyon gyorsan megtapasztaltuk, elromlott a mikrofonom. Úgyhogy több videó kuka volt emiatt, több meg rettentően rossz minőségű, úgyhogy ezen fogok dolgozni, aztán visszatérek a jól megszokott sorozatokhoz, és most már nagyon-nagyon ideje lenne, hogy a Walking Dead-et végigvigyem. Úgyhogy mindenképpen azon fogok dolgozni a közeljövőben. Egyébként meg jövő héten jön a Play-t, úgyhogy ott lesz az alkalom, hogy meggyőzzenek, hogy milyen új játékokkal kezdjék el játszani. Nem fogok foglalkozni, azt csak kifejezetten december 20-án fogom megvenni, már be van írva a naptárba, de addig nem. Ezen a héten, nem jövő héten. Mert mit mondtam? Jövő héten mondtál Play-t. Valamire azt hittem. Nagyon-nagyon szeretnék. Ma egyébként a táblázatok táblázatát töltöttem ki arról, hogy mely videós mikor, hol lesz éppen, és így egyre jobban szeretném, hogy inkább jövő héten legyen a Play-t, de most nem. Ne, egyébként nagyon király lesz a Play-t. Csak hamar. Úgyhogy részemről ennyi. Nálam tetemes mennyiségű vágatlan videó áll. Egyre szégyenletesebb ez a mennyiség. Vannak még a San Francisco-i kiruccanásunkról videók, amit már nem is fogok megvágni soha, tehát hagyjuk is. Utána van Prágából is. Igen, az már mindenkinek ki van, csak nálam nem, valószínűleg nálam nem is lesz. Mert hogy azt meg kéne vágni, meg zenét keresni hozzá, de csak a múlt héten felvettem 3-4 videót, ami még mindig nincs kint. És nem is tudom, nem lesz valószínűleg kint. Most a héten ami van szabadidőm, és nem fél kómában, fóla utazással töltöm, tehát azért ma este tényleg így hazaérek, nem tudom, 10-11 magasságában nem feltétlenül mondom azt, hogy elkezdek vágni. Amit esetleg tudok még videózással tölteni, hogy ez a, ha időben kelek, akkor a nap eleje, mert elég lazán be tudok sétálni később is, hogyha esetleg arról van szó, azok valószínűleg a LEGO videóra fognak elmenni. Tehát, hogy a LEGO videóhoz még vágóképeznem kell, még meg kell vágnom, még össze kell raknom, és ugye a LEGO az nálam jelenleg egy ilyen magas prioritású projekt, mert szeretném, hogy ez működjön hosszú távon. Annak ellenére szeretném, hogy működjön hosszú távon, hogy nem pont a Play-it ideje az, amikor ilyeneket el kéne kezdenem. Ugye most jött a lehetőség, tehát hogy nagyon-nagyon régóta görgettem én ezt már magam előtt. Ha valaki tudja, milyen régóta, az pont egyébként Victoria. Tőle kaptam egy kontaktot, amit végül soha nem kerestem föl. Különböző zseniális indokokból, mert most emiatt nem érek rá, mert most amiatt nem érek rá, és most úgy döntöttem, hogy ilyen nincs. Ha most már adtak egy készletet, meg aztán még egyet, akkor ezt összerakom. Ha belehalok is. Úgyhogy ja, most ez van, viszont, hogyha lemegy a Play-it, akkor bizonyára jön helyette valami más. De hogyha lemegy a Play-it, akkor én kicsit bízom abban, hogy utána el tudok kezdeni rendszeresebben ezzel foglalkozni megint. Most volt egy ilyen felugrás a csatorna életében, ami most az elmúlt két hétben megint visszaesik, tehát nyilván küzdünk, de én nem tudom, én még nem adtam fel a reményt, hogy egyszer így újra nevezhetem magamat igazán lelkes videósnak, de majd jövő héten, tudjátok mi? Múlt héten mondtam, pont úgy. Csonti? Na, hát nálam a héten lesz egy beszélgetős vlog élőben, amikor ez az, amikor minden hónap végén egyszer így próbálok minél több nézői kérdést élőben megválaszolni, tehát ezt így a héten szeretném megejteni, valószínűleg csütörtökön. Továbbá hosszú idő után megint fogok csinálni, illetve már megvan a hanganyag hozzá egy gamer filót arról, hogy a jó már nem elég jó ahhoz, hogy egy játék igazán sikeres legyen. Erről a témáról fogok beszélni egy olyan 20 percet. És hát a szokásos Hearthstone-on kívül igazándiból Falloutozni, Unknownozni, meg Starcraftozni fogok a következő hetekben. Úgyhogy ezekből úgy random lehet számítani. Illetve van még nálam 3 játék, ami kipróbálásra vár, és még szeretném idén valahogy besúvasztani őket. Nem biztos, hogy ezen a héten. Az egyik a The Last Federation nevű ilyen körökre osztott űr sci-fi-szerűség. Illetve ennyit tudok róla, tehát ezt így hozzám vágták a készítők ezt a kulcsot, úgyhogy majd lehet még megnézem. De ilyen nem lehet, hogy van. Akkor van egy olyan ilyen kalandjáték, ami igazándiból azért tetszett meg, mert nagyon érdekes így az ábrázolás módja. The Rivers of Alice névre hallgat. Hát ilyen point and click kalandjátékra kell gondolni, és tényleg itt a művészeti ábrázolási módja az, ami így megfogott benne. Meg hát point and click kalandjáték, szóval még jó is lehet akár. Tehát olyan, mint régen a Monkey Island meg a Goblins volt. És hát itt van az Obey, amiben lehet esetleg majd még titeket is bevonlak, gondoljátok. De mondom, ezek így inkább még így 2015 maradékába, ha beleférnek dolog. Úgyhogy nálam úgy igazándiból így ezek vannak terítéken. Őszintén szólva, hogy az elmúlt hetekben nagyon pörgős volt, úgyhogy most lehet egy kicsit már lejjebb viszem a tempót. Aztán majd meglátjuk. És persze én is megyek Play-re szombaton, és akkor ezt így kihangsúlyoznám, hogy mindannyian ott leszünk most hétvégén a budapesti Play-en, úgyhogy ott megtalálhattok minket, illetve lesz ez a YouTube-os színpad, ahol majd Sirius tudja, hogy pontosan ki, mikor, hol, kivel. Jelenleg még lesz. Csak én tudom, hogy pontosan igen. Ki, mikor és kivel igen. Lesz. És én sem vagyok benne biztos, mert még várok pár visszajelzést. Igen, szóval erről majd megjönnek az infók mindannyiunktól, de ott leszünk a hétvégi Play-item. Én mondjuk valószínűleg csak szombaton, de egész nap. És hát kíváncsi leszek, mert nagyon nagy lesz. Tehát a Hung Expo területén 3 nagy csarnok lesz megpakolva csurig játékokkal, meg játékokhoz köthető dolgokkal, meg lesz főzés. Meg főzéssel. És hát izgi lesz. Úgyhogy ez lesz így a következő hétre. A mondóka, és ennyi. Jól van, akkor szerintem ma estére megköszönjük mindenkinek a kitartó figyelmét, és hogy velünk tartottatok, és ahogy mondani szokás, jelenlétével növelte az est fényét. Köszönjük Vikinek, hogy így ő is megtisztelt minket becses Én jelenlétével. köszönöm szépen, nekem volt megtiszteltetés. És igazániból hát reméljük, hogy máskor is lesz hozzád szerencsénk. Ha esetleg nem tartottál túl elviselhetetlennek minket, akkor gyere máskor is nyugodtan, ha ráérsz. Rendben, köszönöm szépen. Jó, és akkor ez volt 15. alkalommal a CubeCast. Jövő héten bevállaljuk Play-t után? Mit? Nem. Nem? Ne haragudj, szívem minden szeretete ezért a podcasté. Nem véletlenül kérdeztem Szívem meg. Minden szeretete a podcasté. Szeretlek, imádlak titeket, mindegyik nézőt, külön-külön és együtt is, de jövő héten nem. Szóval jövő az héten a helyzet, kis hogy színe. Még itt is bejelentettem, hogy jövő héten hétfőn kedden engem nem látnak, ami még megtörhet nyilván, mert rengeteg dologban, amit csinálni kéne, de... Pihenünk most. Jó. Szóval jövő héten a Play-t után egy kis pihenő lesz, szóval jövő héten nem lesz CubeCast, de az utánaló héten már szeretnénk. Úgyhogy addig is mindenkinek a viszontlátásra, nyugodt jó éjszakát, és tartsatok legközelebb velünk, és nézzetek el Sirius és Viki csatornájára is. Sziasztok! Integetünk! És most még egy picit integetünk, hogy menjen az idő, hogyha lelőm a streamet, akkor ne a mondatom közepére vágja el az egészet. Ezt így mindig eljátsszuk. De jó ez a delay. Snés, nás, ná, pédesz, kány. Vigyázz be, copyright. Jaj, tehát a te csatornádon vagyunk. Jaj, jó, akkor mindjárt rádiód be. Na jó, lelövöm még, mielőtt itt tényleg szétrolkodjuk.